Miejsce 13 z 5. Daria Zawiałow i piosenka Hej Hej, 10 tygodni w zestawieniu. Głosowanie przypominam na stronie lista, na podstronie listy, na stronie radiopoznań.fm, / lista przebojów. Teraz 12 z 20, duży awans, 8 oczek, te smaki i te zapachy. Właśnie to nowość z ubiegłego tygodnia. Król. Zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. i skończone po królewsku. Gwałtownie, zdecydowanie. Te smaki i zapachy z 20 na 12, 8 w górę. Przed nami jeszcze 11 tytułów i za 10 minut godzina 20, o godzinie 20:29, przypomnę, w programie Radia Poznań, transmisja pierwszego meczu Lecha, który podejmie Wisłę Płock, pierwszego meczu Lecha na swoim terenie, czyli na stadionie przy Bułgarskiej. A u nas na 11 Dawid Podsiadło, który awansuje o 5 oczek z piosenką Trofea. Dawid z 16 na 11 po 7 tygodniach. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk. Codziennie słyszę znów, coś wygrałeś. Zaraz braknie miejsca na kolejny diament. Tak czuję mnie. Czuję mnie. Anonimus mak poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Jesteśmy tego zestawienia 1531. Dawid Podsiadło z miejsca 16 na 11 z piosenką Trofea, a tę drugą część i pierwszą dziesiątkę rozpoczyna piosenka Cześć. Przywitajmy Radkru z 6 na 10 po 11 dniach. Tramwajem, wiesz. Znowu, czy piana. Czy masz fason, czy nie napadniesz mnie z nożem, kiedy do domu nie zdążę. Boże, może byłem tu i tam, jednak byłem sam. Dobrze ci z oczu patrzę, kiedy patrzę w twoje oczy. Inni ludzie są nieważni na tej stacji, a może to był przystanek. Nieważne, pojedziemy razem dalej. Niech świat wreszcie zmartwychwstanie. Krój, miejsce 10 z 6, 4 w dół, cześć. Ano cześć, 11 tygodni z nami. Coś nie tak? Nie, a może stwierdzenie, że coś nie tak? 2 tygodnie w zestawieniu, druga z nowości ubiegłego zestawienia, siostry Melosik, chluba Poznania z miejsca 17 na 9. Przecież ja i tak już wszystko wiem. Nie, to nie, bywaj zdrów, druga szansa nie powtórzy się. Licz do trzech, wyjdź lub wejdź, tylko dłużej czekać nie każ mi. Ich też ty. Tyle chcę ci dać. Czemu nie chcesz brać? Może jednak to nie we mną jest. Coś nie tak. Dlaczego wciąż mi żal? właśnie tak, Siostry Melosik na 9, z 17, 8 w górę, nowość z ubiegłego zestawienia. Krótko, konkretnie na 8, Cleo, za Krokiem Krok. Krokiem Krok. 3 tygodnie w zestawieniu. Cleo dzisiaj z 9 na 8, na 7 bez ruchu, ale bardzo, bardzo przyzwoicie. Nosowska, Igor, Ganek i Zalewski, sobie i wam po 8 tygodniach na 7 bez zmian. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Nogi zapaść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w lud, mądrych ludzi pokój. krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wróg, mądrych ludzi wokół. Sobie i wam, Nosowska, Igo Zalewski i Organek na 7 miejscu, na 6 z 3. Piękna piosenka. Rammstein z przesłaniem. Mocno. 8 tygodni w zestawieniu z 3 na 6 radio. Heimlich fernes Dreh.

give it to you and wait and hope that maybe you could call me won't you, tell me that you want me, and maybe I could play for you tonight, and maybe you could sing it with me. In the clouds, but I could steal you some flowers and ask if I could take you out. Oh, I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me won't you, tell me that you want me, and maybe I could play for you tonight, and maybe you could sing with me. With me, don't know who you are, but you spoke to my heart, that melody you wrote. Please don't be somebody I don't know, but I feel like I already know you. So tell me will you call me, I'll be waiting. Maybe you'll be singing with me. Z 10 na 4 JP Cooper, Rusty Chess, Sign It With Me i 7 tygodni w zestawieniu. Pierwsza trójka już przed nami, bo przypominam, że dzisiaj transmisja o godzinie 20.29 rozpocznie meczu Lecha z Wisłą Płock. Na trzecim szybciutko, z czwartego tam szybciutko, na tyle ile potrzebuje, tyle ile jest zarejestrowane, co tam szybciutko nic nie da, najwyżej można skrócić. Billie Eilish i Bad Guy, 11 tygodni z nami. Creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Duh. when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Naprawdę zaskakujące to nagranie. Billie Eilish, Bad Guy. 11 tygodni w zestawieniu z 4 miejsca na 3. No to Sorry Boys, ubiegłotygodniowy numer 1. Dzisiaj na 2. Absolutnie, absolutnie 10 tygodni z nami. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam, głowa w górę. Przepłakane może łez, ale historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest w tej historii spory kęs. Co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane może łez, ale pod górę nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Sorry Boys, absolutnie, absolutnie z 1 na 2 po 10 tygodniach. I tak już kończy się dzisiaj przyspieszona lista przebojów. Zespół Ogień tydzień temu był na miejscu 2, a dzisiaj awansuje na 1. Łukasz Kurzawski pozostanie w studiu jeszcze przez czas jakiś, żeby realizować program, ale za chwilę połączymy się ze stadionem przy ulicy Bułgarskiej, gdzie koledzy już są gotowi do transmisji meczu Lecha z Wisłą Płock. Z 2 na 1 zatem Ogień, a my dziękujemy za uwagę. Kamil Król, Sławek Bajew, skocz ze mną w Ogień po 6 tygodniach na 1. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Skocz ze mną w ogień, palimy dzisiaj za sobą ostatni most. Dowiemy się, co czeka za rogiem. A może nie ma nic, nie ma nic, nie ma tam już nic. Skocz ze mną w ogień, palimy dzisiaj za sobą ostatni most. Dowiemy się, co czeka za rogiem. A może nie ma nic, nie ma pani, nie ma tam już nic. To dobrze zaczyna się i dobrze skończy się na pewno. Nieważne gdzie koniec jest, ważne, że dziś jesteś ze mną. Ze mną, jesteś ze mną. Czerwone światło, ja tu dodaję gazu, gwiazdy blędą. Świt nas zastanie właśnie w tym, bo zostanie. Trafiasz w sedno, trafiasz w sedno, w sedno. Skocz ze mną w ogień, palimy dzisiaj za sobą ostatni most. Dowiemy się, co czeka za rogiem. A może nie ma nic, nie ma nic, nie ma tam. Nic. Czuję, nadciąga burza, powietrze nas odurza w środku. Śnimy na jawie, zanim to słońce wstanie, błagam, weź mnie. Daję co moje, no i biorę co w sobie jest cudownie. Bo tylko przy tobie dzisiaj mogę zapomnieć, że na co dzień jest gorzej. No bogiem, palimy dzisiaj za sobą ostatni most. Dowiemy się, co czeka za rogiem. A może nie ma nic, nie ma nic, nie ma tam już nic. Skocz ze mną bogiem, palimy dzisiaj za sobą ostatni most. Dowiemy się, co czeka za rogiem. A może nie ma nic, nie ma tam już nic. Skocz ze mną w ogień. Skocz ze mną w ogień. Skocz ze mną w ogień. Palimy dzisiaj za sobą ostatni most. Dowiemy się, co czeka za rogiem. A może nie ma nic. Nie ma tam już nic. Radio Poznań. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Stalowi, damy Państwa, bardzo serdecznie. Piątek, 26 dzień lipca, druga kolejka PKO piłkarskiej ekstraklasy w naszym kraju. Ponad 15 tysięcy kibiców na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Przed nami emocje meczu Lecha Poznań z Wisłą Płock. Obie drużyny zremisowały w pierwszej kolejce. A teraz walka o komplet punktów na pewno, jeśli chodzi o drużynę gospodarzy. Lecha Poznań, niebieskie koszulki, białe spodenki, białe piłkarskie skarpety, a drużyna płockiej Wisły cała ubrana na czarno. A na emocje tego spotkania na antenie Radia Poznań zapraszają Dawid Cytowski i Krzysztof Rabajczak. Rozpoczęte to spotkanie pierwszym piskiem sędziego Jarosława przybyła z Kuczborka i od razu do pracy zabrali się piłkarze Lecha, przerywając akcję drużyny z Płocka. Lecha Poznań dzisiaj w następującym zestawieniu. W bramce Miki van der Hart, dalej obrona Robert Gumny, Tomasz Rogny, Giorgio Cyrno, Markowicz, Wołodymyr Kostewicz, Tymoteusz Klub, Karlo Muchar, Pedro Kiwa, Kamil Jóźwiak, Darko Jeflicz i Paweł Tomczyk. Natomiast jeśli chodzi o gości, Żynel, Rzeźniczak, Uriga, Marsjan, Tomasik, Sielewski, Rasak, Furman, Milaszius, Szpos i Zawada. Pierwszy stały fragment gry w tym dzisiejszym spotkaniu. Faulował tam w środkowej strefie boiska Portugalczyk Pedro Kiwa i Dominik Furman. Już wrzuca piłkę w szesnastkę. Kolejorzak to tu chamdział niebezpiecznie i musi interweniować Miki van der Hart. Na szczęście ten strzał nie był zbyt groźny i holenderski bramkarz również Kolejorza nie miał najmniejszych problemów, żeby wychwycić pewnie piłkę. No i zobaczymy, czym odpowiedzą Poznaniacy. I jest tutaj już Karlo Muchar, podanie na lewą stronę do Kostewicza, ale Kostewicz spokojnie do tyłu do George Syrno-Markowicza. Syrno-Markowicz do Tiby. Tiba teraz głęboko cofnięty, ale ruszył z piłką do przodu w kierunku linii środkowej boiska. Podanie do Klubcia. Klubcz do Gumnego. Robert Gumny do środka. Jest tutaj Pedro Tiba. Ruszają Poznaniacy do przodu. Ładnie wygląda ta akcja. Po prawej stronie Gumny. Miękkie dośrodkowanie. Wkłada pole karne. Jeden z Poznaniaków. Uwaga, może być szansa. Płaskie podanie. Jakub Brzeźnikarz musi wybijać piłkę z 5 metra. Trochę na oś lewica. Piłka spada pod nogi Poznaniaków. Dobrze rozpoczęli podopieczni Dariusza Żurawia. Jest Robert Gumny. Znów próba dośrodkowania zablokowana przez Dominika Furmana. Ładna, składna akcja Poznaniaków w tej drugiej minucie spotkania. Szkoda, że nie zakończona strzał. Kolejna szansa przed piłkarzami trenera Dariusza Żurawia, który zaskoczył w dobrej akcji Pedro Piby w polu karnym drużyny płockiej. No ale teraz zaczął zabrali się znowu do pracy zawodnik drużyny Gości. Dzisiaj dowodzi z nimi z tego prostokątnego plastyku przed ławką rezerwowej drużyny Wisły. Doskonale znany tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce trener Patryk Kniaw. Oczywiście wciąż obowiązuje ta kara z poprzedniego sezonu dla trenera pierwszego szkoleniowca na wsiarzy Leszka Ojzeńskiego, który jeszcze z trybun musi oglądać to spotkanie. To jest ostatnie spotkanie, podczas którego nie będzie mógł dowodzić swoimi piłkarzami z ławki rezerwowych. Teraz wycofanie, ta piłka wędruje do bramkarza Andrzeja Wanderkarta, piłkarzy z holenderskiego z pole, które przywędrowały do Poznania. Udany wykład w tej pierwszej kolejce, a teraz Karlo Muchar, Pedro Ostro, tam postąpił z rywalem z Kłodzka, zrobiło się spore zamieszanie, włącza się także w to wszystko Rzeźnicza, który rozmagał się odwracać drużyny Lecha Poznania, więc będzie na pewno jakaś sędziowska tutaj decyzja. Tak wymierzył sprawiedliwości nasze drużyny Lecha Poznania. Tu jest Syrno-Markowicz, to on był zamieszany w tę całą sytuację. Nakazuje mu arbiter, asystent także odejście, bo musiał pojawić się na boisku pomagający Jarosławowi Przybyłowi Marek Marys, który też uspokaja piłkarzy jednej i drugiej drużyny i po żółtej kartce, a więc Syrno-Markowicz w drużynie Lecha Poznań, grający z szóstką, też zamieszany w to całe wydarzenie. Danem razach 23-letni piłkarz Wisły Płockie. W trzeciej minucie tego spotkania mamy 1-1 w żółtych kartkach. Ale też do bardzo ciekawej sytuacji doszło, bo kiedy panowie się tutaj spieli, to ruszył do niego Dominik Furman, do Syrno-Markowicza. I aż sędzia musiał go ochraniać, żeby tam nie dostał gdzieś od wściekłego Dominika Furmana, który ruszył tam z pretensjami. Udało się uchronić Syrno-Markowicza przed tym samosądem w wykonaniu Dominika Furmana, ale zarówno gracz płockiej Wisły, jak i poznańskiego Lecha otrzymali żółtą kartkę. No i Poznaniacy rozpoczęli od stałego fragmentu gry. Tomasz Drobny, prostopadła piłka do przodu, ale troszeczkę za mocno tam do Darko Jeficza i szwajcarski pomocnik. Kapitan Kolejorza nie miał szans do tej piłki dojść. Odzyskują piłkę Poznaniacy. Jest Darko Jeficz. Teraz jedno, drugie kółeczko, podanie do Tiby. Tiba jest w tym kole na środku boiska. Teraz podanie do przodu do Jóźwiaka. Ładna akcja Poznaniaków na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz czy dogoni piłkę? Dogonił, opanował. Władimir Kostewicz był pociągany za koszulkę i będzie rzut wolny dla Kolejorza. To będzie dobra okazja na dośrodkowanie. Będzie także żółta kartka dla jednego z zawodników płockiej Wisły. To Titus Milasius, a więc ten młodziutki Litwin. On ściągał do parteru nieprzepisowo Władimira Kostewicza. No ewidentnie tutaj pomagał sobie rękoma ten litewski skrzydłowy drużyny płockiej Wisły. I tak jak wspomniałem, będzie rzut wolny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Dwóch zawodników Kolejorza ustawionych blisko piłki. Teraz Kamil Jóźwiak szepnął coś na ucho Darko Jeficzowi i zobaczymy, który z nich za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne Bartłomieja Żynela. Piłka po lewej stronie, patrząc w kierunku bramki. Mniej więcej 5 metrów od linii końcowej boiska. Jóźwiak czy Jeficz? Kamil Jóźwiak minął piłkę, Jeficz dośrodkowuje i jak to się zakończy? Obok bramki tam uderzał Tomasz Rodne. Ładne to dośrodkowanie Darko Jeficza i złapał się za tę swoją blondę cukrynę Tomasz Rodne. Pierwsza dobra okazja Lecha Poznań na to, by objąć prowadzenie w tym dzisiejszym spotkaniu, jednak niewykorzystana. Patrzymy na to, co dzieje się też na trybunach. Na razie tak teatralnie na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Jak mówiliśmy, letnia pogoda, też letnia temperatura 26 stopni Celsjusza, więc no taki na razie piknikowy nastrój na trybunach. Oczywiście nie na tej drugiej trybunie w kotle, bo tam jest cały czas prowadzony głośny doping dla piłkarzy Kolejorza. Jeszcze krótka tam pogawędka arbitrów z wozem Warby. Dodajmy, że w tym wozie widziałem, że pracują także dzisiaj Paweł Raczko, Kozłowski, Michał Obukowicz, ale jest chyba wszystko w porządku. Ewa Zutki, konsultacji z 43-letnim sędzią głównym Jarosławem Przybyłem z podwórka. Można było wstawić, która konsultację uczynił to 21-letni bramkarz Wisły Płock, Bartłomiej Żynel. Dwójka młodzieżowców w drużynie Wisły Płock na razie na boisku, ten wspomniany, ukarany już żółtą kartką Titas Lidasius Litwin, no i bramka właśnie Bartłomiej Żynel. Wlekło tych młodzieżowców troszkę więcej, bo i Robert Kumny, i Tymoteusz Klubś, i Kamil Jóźwiak, i Paweł Tomczyk spełniają te wymogi. Wiadomo, że według nowych przepisów obowiązujących w tym sezonie, przynajmniej w ciągu całego spotkania wyjściowej 11 z każdej z drużyn musi występować jeden piłkarz, który w tym roku 2019 nie skończył jeszcze 22 lat. I piłkarze Wisły Płock, narciarze rozpoczynają kolejną akcję. Ta piłka gdzieś tam ruszana do przodu, ale dobra, spokojna interwencja Czernomarkowicza. Już teraz przejmuje piłkę w okolicy linii środkowej boiska Tymoteusz Klubś. Wycofuje do Tomasa Rodny. Budują atakę w głębi pola zawodnicy drużyny Kolejorza. Rozgląda się Rodne, podskoczyły mu te blond włosy na kasku. Już odgrał piłkę do Kiwa. Kiwa jeszcze bardziej na lewo do Czernomarkowicza. 26-letni Serb krótko teraz zakrywa do Muchara. Ten ładnie poszukał tam podanie na prawej stronie, ale liczby okazuje się precyzyjnie. Roberta Gumnego. Znowu za drużyny Bebeta, ale nie bardzo kłapią się podopieczni Leszka Zińskiego i prowadzącego w tym meczu drużynę Patryka Kniata na wciarze, by wyjść wyżej. Teraz za to jest szansa daleka. Ładne podanie prosto padło. Wydawało się, że to wskoczy do tej piłki. Tymoteusz Klub się jest zgrywany przez Kamila Jóźwiaka, a odczytany te intencje znakomicie przez grających na środku obrony drużyny Wisły Jakuba Zędziczaka i Alana Urygę. Będą od autu rozpoczynani gracze drużyny Płockiej. 8 minuta spotkania dobiega końca. 0-0 w meczu Lecha Poznań z Wisłą Płock. Obiecaliśmy Państwu także relacje meldunki takie na żywo ze stadionu pierwszoligowego w Mielcu. Tam dzisiaj premierowe występy w nowym sezonie Fortuna pierwszej ligi graczy Warty Poznań. 7 minuta tamtego spotkania i w Mielcu jest na razie 0-0. Kończy się inny pierwszoligowy mecz Olimpii Grudziądz z dobrym Głogów. To też akcent lekowy, dobry, dowodzony przez niegdysiejszego trenera Lecha Poznań Iwana Ciurciewicza. Przegrywa w Grudziądzu z Olimpią aż 0-4. Zakończył się pierwszy mecz tej drugiej kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Zagłębiem Lubin. Zwycięstwo Górników 1-0 po golu Jimeneza. Ale my szybciuteńko wracamy na Bułgarską, bo musimy być uważni, tak jak uważni muszą być obrońcy Kolejorza, bo teraz akcja drużyny Wisły Płock. Kołysał się na prawej nodze Damian Rosak, lewą odgrywał, ale to wszystko znakomicie wyjaśnili błyskawicznie piłkarze Lecha. Piwa bez ryzyka do własnego bramkarza, do Mikaja van der Tarta, ten lubiący gracie nogami golkiper już szybciuteńko na prawo do Roberta Gumnego. Gumny włącza się tutaj akcji ofensywnej, a ta akcja ofensywna błyskawicznie przerwana przez graczy drużyny gości Dominikę Wurman w niebieskich butach, tracując tam okolicznego koła ze środku boiska. Już zagrało do dawnego kolegi z Legii Warszawa Jakuba Rzeźniczaka i znowu podstrzanie spokojnie, ale Kici już cofnięci wszyscy na własnej połowie boiska. Na razie nie miał jeszcze kontaktu z piłką Paweł Tomczyk. No teraz będzie miał i szybko zakrywa do Jewcicza. Czy będzie przerzut na lewą stronę boiska? Jewcicz jednak piłkę wycofuje do Tomasa Rogne. Rogne na prawo do Gumnego. No i znowu takie spokojne szachowanie, jakby zaproszenie dla piłkarzy Wisły, żeby ci podeszli nieco wyżej, żeby tam zrobiło się więcej przestrzeni po te pole karnym drużyny gości. Jest wreszcie zagranie do Jóźwiaka, ale to jest siła złego na jednego. Trzech graczy ubranych na czarno, trzech graczy Płocka doskoczyło do Jóźwiaka i przerwało tę akcję. Ale też przerwana w rewanżu akcja drużyny Wisły przez biegnącego tam po lewej stronie boiska blisko poznańskiego pola karnego Karma Muchara, więc znowu scenariusz się powtarza. Znowu trzeba będzie budować akcję. W szybkim tempie rozpoczęły obie drużyny to spotkanie. Teraz to nieco rwanej gry od pola karnego do pola karnego i po takich nieprecyzyjnych zagraniach bądź jedna, bądź druga drużyna przejmuje futbolówkę. Zacznijmy więc, bo poznaniacy znowu z głębi pola budują ten atak pozycyjny. Równy do Klubsia. Popatrzył Klubczyk, kto tam stoi najbliżej. Był Darko Jewcicz. Niezłe to zagranie. Szkoda, że zagranie Jewcicza teraz nie doszło do Kostewicza. Ukrainiecki już stara się odgrywać tę piłkę po tej pole karne. Będzie szansa. Szybki Paweł Tomczyk. Nie wiem, czy nie był zahaczany przez bramkarza, że nie ma rzut karny. Pokazuje pan Jarosław Przybył, a więc szarża Pawła Tomczyka. Znakomita. Doskoczył. Wydawało się, że piłka jest stracona, ale dla Tomczyka nie ma piłek straconych. Pada pole karne. Rzucał się pod nogi, faulując go Bartłomiej Szynel, a sędzia Przybył po ostatniej chwili namysłu. To trwało, państwo wyczuli to także w naszych głosach. Kilkanaście sekund jakby wahał się, czy podyktować tę jedenastkę, ale ostatecznie ją dyktuje w 12 minucie spotkania. Kostewicz zagrywa w pole karne. Ta piłka blisko była bramkarza ubranego na czerwono Bartłomieja Szynela, ale doskoczył już Paweł Tomczyk i wtedy został faulowany. Mamy rzut karny dla drużyny Kolejorza. 12 minuta spotkania dobiega końca. Ustawił piłkę 11 metrów od płockiej bramki. Darko Jerzy Czepady wiedzą doskonale, że bramkarz nie może podskakiwać, nie może być Dudek Dejc, gdzie cały czas przynajmniej jedna noga musi mieć kontakt z linią bramkową. Darko Jerzy 16 metrów na linii pola karnego ustawił się kapitan drużyny Lecha Poznań. Skupiony 21-letni Bartłomiej Szynel. To będzie strzał lewą nogą. Stoi dokładnie na środku bramki. Poklaskał sobie teraz Bartłomiej Szynel, jakby chciał dodać sobie otuchy. Nie ma jeszcze gwizdka sędziego Jarosława Przybyła. Kibice wpatrzeni w tę piłkę ustawioną na 11 metrze, do której za chwileczkę podbiegnie Darko Jerzyk. Cały czas na tej linii. Teraz taki lekki skłon wykonał Bartłomiej Szynel. Jest już decyzja arbitra, że można 11 wykonać. Darko Jerzyk, gol! Płaski, spokojny strzał! 1-0 prowadzi Kolejorz w 13 minucie spotkania. Znakomicie, spokojnie wykonany ten rzut karny przez Darko Jerzyka. Płasko bita piłka spłynęła po tej zielonej murawie i znalazła drogę do siatki tuż przy lewym słupku bramki. Wisła więc od 13 minuty po rzucie karny podyktowanym za faulę na Tomczyku. Darko Jerzyk, autorem gola dla Kolejorza, Lech prowadzi 1-0. I to jest wymarzony początek Lecha Poznań tego dzisiejszego spotkania. A teraz ten stadion przy Bułgarskiej może skandować to nazwisko. Darko Jerzyk strzela pierwszego gola dla Lecha Poznań przy Bułgarskiej w nowym sezonie. Mówiłem, że początek wymarzony, bo bałem się trochę tego spotkania. Było niemal pewne, że Wisła będzie tutaj mundrować dostęp do własnej bramki, że Lech będzie się męczył, że Lech będzie starał się grać atakiem pozycyjnym i być może będzie bił głową w mur, ale szybko strzelona bramka tutaj naprawdę to spotkanie ustawia. I teraz trzeba będzie zachować szczególną koncentrację z tyłu. Trzeba będzie po prostu to prowadzenie utrzymywać tak długo, jak się da. Teraz strzał za wady, ale ten strzał z ponad 30 metrów. Leciutka zawiesinka, która nie mogła sprawić kłopotu Mikiemu van der Kartowi. I już holenderski bramkarz Kolejorza za chwilę rozpocznie kolejną akcję z linii 5 metra. Gol Darko Jerzyka, ale cała zasługa tej akcji jednak Pawła Tomczyka. Ja myślę, że 9 na 10 napastników na jego miejscu w ogóle by nie ruszyło do tej piłki. To była piłka praktycznie stracona. Ja sam w pewnym momencie miałem wrażenie, że po co on biegnie, przecież ten Szynel spokojnie tę futbolówkę przechwyci. Ale przecież Paweł Tomczyk ma niesamowite przyspieszenie. Wystartował jak z katapulty. Dobiegł pierwszy do tej piłki. Zakaczył go tam gdzieś Bartłomiej Szynel. No i z tego zrodziła się ta jedenastka, którą później na bramkę zamienił Darko Jerzyk. Zresztą kariera Pawła Tomczyka to są właśnie takie szanse. To są właśnie szanse, które wydają się być już stracone. Wielokrotnie już nawet w Poznaniu był skreślany. Wielokrotnie gdzieś odpalany. Wielokrotnie trenerzy na różnych szczeblach powtarzali, że przecież nikt z niego już nie będzie, że on jest surowy technicznie. W zeszłym sezonie sporo kibiców także takie głosy powielało, że po tej rundzie jesiennej, kiedy odchodził do Piasta Gliwice, że w Poznaniu raczej już przyszłości nie ma. Odszedł do Piasta Gliwice, zdobył Mistrzostwo Polski, wrócił do Poznania. Także sezon rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł w Gliwice, strzelił bramkę. Dzisiaj wychodzi od pierwszej minuty. Wywalczony rzut karny. Świetnie rozwija się ta kariera Pawła Tomczyka. Ale tym razem cierpi tam jeden z zawodników poznańskiego Lecha. Biegli już masażyści na boisko, bo tam któryś z poznaniaków potrzebuje pomocy po starciu z jednym z zawodników płockiej Wisły. Chyba to Tymoteusz Klubś, jeśli dobrze tam dostrzegam. To on jest opatrywany. I zobaczymy, czy młodzieżowiec poznańskiego Lecha będzie mógł kontynuować grę. Chyba nie, dostrzegłem taki gest kołowrotka. Jakby jeden z masażystów tam sugerował, że będzie potrzebna zmiana. Kowalczyka. Spoglądam w kierunku ławki rezerwowej. Karol Bartkowiak zaczął krzyczeć do jednego z zawodników rozgrzewających się, chyba do Tymoteusza Puchacza. No i wiele wskazuje na to, że tutaj po tym kwadransie gry będzie potrzebna zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. Szkoda, biegają już nosze na boisku, także już wiemy, że Tymoteusz Kluć o własnych siłach nie będzie mógł murawy opuścić, a oby to nie było nic poważnego. Wygląda to źle, bo Tymek trzyma się teraz za kwas, tak jakby płakał gdzieś z bólu. No, sam jestem ciekaw, co tam się wydarzyło, nie, na ile poważny jest to uraz. Miejmy nadzieję, że po prostu wyeliminuje go tylko z gry w tym dzisiejszym spotkaniu, że jakaś tutaj dłuższa przerwa nie będzie potrzebna. Najbardziej intensywnie rozgrzewa się tam już jego imiennik, czyli Tymoteusz Puchacz, i to on najprawdopodobniej za chwilę zameluje nam się na zielonym prostokącie boiska. Zresztą to Puchacz rozpoczynał ten sezon wyjściowy 11 w Gliwicach, to właśnie jemu zaufał trener Dariusz Żura. No, dokonał zmiany w nie najlepszym występie Puchacza w Gliwicach. Tymek Kluć rozpoczął mecz tutaj z Wisłą Płock, no ale wiele wskazuje na to, że będzie już musiał po kilkunastu minutach udział w tym spotkaniu zakończyć. Chwilę przerwy trener Patryk Knap wykorzystał na to, by tam Oskarowi Zawadzie udzielić kilku wskazówek, jak ma się ustawiać. Na razie Zawada kompletnie niewidoczny, nie licząc tego dziwnego strzału, który tutaj zaprezentował nam kilkanaście sekund temu. Musi tutaj wykonywać zdecydowanie więcej ruchu, żeby mógł się urwać, czy Tomasowi Rognie, czy George Turnomarkowiczowi. Rozpoczęli już płoskrzenie. Jest Dominik Furman. Przekroczył środkową linię boiska. Ruszył do przodu. Dominik Furman podał teraz na prawą stronę do Rzeźniczaka, ale podał bardzo niedokładnie i od rzutu z autu rozpoczął Poznaniacy. Wołodymyr Kostewicz się nie spieszy, Wołodymyr Kostewicz za chwilę weźmie piłkę w swoje dłonie i wykona ten wrzut z autu. Nie milknie ten dopis na trybunach. Tak jak wspominaliśmy, ponad 15 tysięcy kibiców powędrowało dziś na Bułgarską, by dopingować kolejorza w spotkaniu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy z Wisłą Płock. To całkiem niezła frekwencja, no, porównając do tego, co było w końcu ubiegłego sezonu, kiedy ta frekwencja rzadko kiedy przekraczała w ogóle 6-7 tysięcy. Rzeczywiście dzisiejsza liczba kibiców może robić wrażenie. Leży na boisku tymczasem Wołodymyr Kostewicz, który tam się starł z jednym z zawodników płockiej Wisły. No, podostrzył piłkarze jednej i drugiej drużyny to dzisiejsze spotkanie. Mamy potwierdzenie zmiany, o której Państwu opowiadałem. Niestety na nosiach boisko opuścił Tymoteusz Klucz, a w jego miejsce Tymoteusz Puchacz. I Tymek Puchacz teraz już powędruje na prawą stronę boiska, będzie grał jako prawo skrzydłowy. W tym pierwszym meczu w Gliwicach często z Jóźwiakiem zamieniali się stronami. Raz to Puchacz grał po lewej, raz Jóźwiak. Na razie będzie wyglądało to tak, że Puchacz rozpocznie na prawej stronie, a Kamil Jóźwiak na lewej. Darko Jeplicz próbuje tam przyjąć piłkę, ale Płoczanie się przy niej utrzymali. Oskar Zawada, podanie na prawą stronę. Nie był tam Rasak, ale odzyskana piłka przez Poznaniaków. Zmógł się tutaj ten wiaterek, letni wiaterek w Wisławskiej pierwszej połowie, właśnie gra z tym wiatrem. Oby to nie była żadna wymówka, tym bardziej, że na razie Poznaniacy nawet nie muszą żadnych wymówek szukać, bo po 19 minutach tego spotkania prowadzą przecież 1-0. Będzie wrzut z autu dla poznańskiego Lecha, ale widać, że Płoczanie tutaj zakładają już nieco wyższy pressing. Podeszli wyżej, starając się najszybciej odzyskać tę futbolówkę. Poznaniacy także się tutaj nie spieszą. Kostewicz waha się, komu podać. To Pedro Dibet, Dimasz, ukazuje piłkę. Nie wiem, czy nie zagrał tam ręką, ale niczego nie widział sędzia z Kuczborka. Dalekie strzelenie piłki gdzieś na 18 metr. Kostewicz wygrał pojedynek główkowy. Ta piłka fruwa nam cały czas w powietrzu. Walczy tam Oskar Zawada i także Karlo Muchar. Kamil Jóźwiak teraz na ostrym ślizgu, ale faulował. Chociaż pokazuje, że nic nie było. Że nawet sędzia boczny w pewnym momencie pokazywał, że niczego nie było. No ale skończyło się to żółtą kartką Kamila Jóźwiaka, który teraz poszedł gdzieś odwoływać się do sędziego bocznego, który w pierwszym momencie pokazywał, że faulu nie było. Dziwna rzeczywiście sytuacja, no, ale chyba niczego to nie zmieni. Będzie żółta kartka dla Kamila Jóźwiaka, która to już zdaje się, że czwarta żółta kartka w tym dzisiejszym spotkaniu. Ostry mecz, bo przecież to ledwie 20 minut gry za nami. No ale teraz to, co najważniejsze, to stały fragment gry dla płockiej Wisły. Trzeba dobrze się ustawić, bo Dominik Furman potrafi naprawdę świetnie dośrodkować piłkę właśnie ze stojącej piłki. Najwięcej asyst w drużynie płockiej Wisły w poprzednim sezonie. Ten sezon zresztą Furman także rozpoczął doskonale, bo od bramki strzelonej Górnikowi Zabrze. Dominik Furman, prawa strona boiska, patrzy w kierunku bramki Van der Kart. Ten Van der Kart teraz ustawia dwuosobowy mur poznańskiego Lecha, w skład którego wchodzą Jóźwiak i Jepi. Więcej zawodników już w polu karnym, jest dośrodkowanie Furmana na drugi słupek, ale przeciągnięta ta piłka, która nie miała szans ogóle doleczyć do głowy jednego ników włoskiej Wisły. Od własnej bramki rozpocznie już Niki van der Kar. 21. minuta tego spotkania. Świetne wieści z Poznania, bowiem Lech Przybułgarski prowadzi z Wisłą 1-0. A w miejscu meczu Fortuna pierwszej ligi też 21. minuta spotkania i remis spotkania pomiędzy Stalą Mielec a poznańską Wartą, a więc dobre wieści dla fanów piłki nożnej ze stolicy Wielkopolskiej, a przed momentem mogą być jeszcze lepiej, bo była piłka zagrywana znowu w kierunku Pawła Tomczyka, ale nie doszła, bo tym razem zorientowali się obrońcy Wisły, był tam Michał Marcianik na posterunku i stadiował piłkę daleko, daleko po tej środkowej linii, bo i wcale niezbyt celnie w momencie auty dla drużyny Lecha Poznań. Lechici gdzieś tam spychali w okolice linii środkowej, pokazuje sędzia Jarosław Przybył, że tam to ostre zagranie, zafaulowany był Robert Gumna, więc rzut wolny dla gospodarzy już wykonany i ta piłka wędruje tym razem na połowie drużyny Kolejorza. Kostelecz ładnie ustawiony po lewej stronie, ale nie widzą, że na razie koledzy tam ma dużo, dużo miejsca, mógłby się rozpędzić, ewentualnie ładnie zacentrować, a teraz piłkarze ubrani w niebieskie koszulki, białe spodenki znów rozgrywają akcję na własnej połowie, to między sobą obrońcy tę piłkę podają. Gumny dobrze, od razu pojawia się tam do gry Tymoteusz Puchacz, pierwsza poważna akcja 1-1, dobrze poradził sobie Puchacz, zagrał do Jewkicza, Jewkicz zmiana ciężaru gry i podanie na lewą stronę do Kostewicza, Kostewicz do Juciaka, Juciak do obrębie pola karnego, ale piłkę wycofuje do Piby, Piba do Jewkicza, Jewkicz pole karne, ale ta piłka bezkarnie przewędrowała przez całe pole bramkowe. Tomczyk ma troszkę pretensji chyba do siebie, że nie rzucił się bardziej aktywnie w kierunku piłki, ale za to Lechici twardo walczą. Będzie rzut wolny podyktowany za faulę Roberta Gumnego. Blisko całego zdarzenia był sędzia Jarosław Przybył i pokazał, że ten stały fragment gry należy się piłkarzom nawciarzy z Płocka. Cały czas biegający przy linii bramkowej, ubrany, jak mówiłem, na czerwono Bartłomiej Żynel, w takim zielonkawym, wręcz pistacjowym stroju, jego wystawi między słupkami bramki Kolejorza, czyni Mikkel van der Kar, 25-letni Holender, ale teraz rozpoczął ten ubrany na czerwono, czyli Żynel, i piłkarze Wisły zmuszani przez Lechitów przez wyższy pressing do rozgrywania akcji na własnej połowie boiska. Ta piłka gdzieś tam powędrowała, teraz odbita jednak od nóg Roberta Gumnego, wyleciała za boczną linię boiska i piłkarze Kolejorza stracili szansę na zbudowanie jakiejś akcji i od autu rozpoczynają teraz podopieczni Patryka Kniata. Już zerkają teraz do kogo zagrywać, ale poznaniacy dobrze poustawiani w tych poszczególnych sektorach boiska opiekują się swoimi rywalami. Rusza do przodu Oskar Zawada, groźny 23-letni napastnik drużyny Wisły Płock. Przedostał się, zyskał kilkanaście metrów do przodu, ale ta piłka znowu wybita za boczną linię, odbiła się tylko od tych barwnych reklam, no i od autu znowu na wysokości pola karnego drużyny Kolejorza. Piłkę rzucać będzie Michał Marcianik, daleki to może być wrzut, tam Mateusz Szwok też na linii pola karnego, czy to będzie w takim koszykarskim stylu, tak to właśnie się dzieje, drobne, spokojnie wybija piłkę na 17 metry, już za pole karne Jewkicz, wydawało się, że ta piłka też nie do zdobycia, ale popędził Pedro Piba, odzyskali jednak udolówkę szybko zawodnicy Wisły Płock i Jewkicz, czy teraz nie przegrał pojedynek biegowy z Jakubem Rzeźniczakiem, za ostro poczynał sobie teraz Georgię Czernomarkowicz, musi uważać, ma żółtą kartkę na koncie, piłka z numerem 5 na tej niebieskiej koszulce, jeśli to byłoby ostrzejsze zagranie, to kto wie co zrobiłby arbiter, nie powinien tak ryzykować obrońca serbski drużyny Kolejorza. Rzut wolny, to jest jakieś 15 metrów od linii środkowej boiska, ale już na połowie Kolejorza, oczywiście jak zwykle Dominik Furman wrzucał tę piłkę w 16 graczy Lecha i ta piłka jest tam ustawiona przez Alana Urygę, już jak do przodu, ale to jest takie wybicie na piłkarskie uwolnienie, dosyć naoczne, wywijana piłka trafia do tego koła na środku boiska, tam ustawieni tylko dwaj zawodnicy ubrani na czarno, czyli zawodnicy Wisły Płock. 25 minuta spotkania, przypomnijmy o tej 12 minuty po ostatnio wykonanym rzucie karnym, płaskim strzale Darko Jewkicza, Lech prowadzi z Wisłą Płock 1-0, a oczywiście ten karny to zasługa Tomczyka. Podkreślamy to po raz kolejny. Pawła Tomczyka, który powstrzyczyło piłkę w polu karnym do samego końca. No i wymusił niejako także interwencję, która skończyła się faulem bramkarza drużyny gości Bartłomieja Żynela. Daleko wybijana teraz piłka Oskar Zawada w potyczce biegowej z graczem Lecha Poznań. Czernomarkowicz tym razem udanie. Tomasz Rogne z profesorskim spokojem, ale teraz trzeba te akcje przenieść nieco dalej od własnego pola karnego, by nie prowokować jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Dobrze, znakomicie. Pedro Kiba powalczył, zwyciężył taką walkę 1-1 z Bartłomiejem Sieleckim, z kapitanem drużyny. Odegranie na prawą stronę boiska. Jest już tam Tymoteusz Puchacz. Lewa noga zakręcił, zszedł do środka z 18 metrów. Kuknął, ale piłka 2 metry nad poprzeczką bramki drużyny gości. 26 minut meczu na poznańskim stadionie przy Łukaszki. Za nami Lech Wisła Płock. Nadal 1-0. Kapitalna to była akcja Portugalczyka Pedro Kiby, który odebrał piłkę, ruszył do przodu, minął dwóch rywali, znalazł tam Puchacza, ten się trochę połakomił na bramkę, na strzał strzelił zza pola karnego, ale ten strzał jednak niecelny. No i trzeba koncentrować się na defensywie, bo Płocka Wisła tutaj coraz śmielej sobie poczyna. Jakub Rzeźniczak, zmiana ciężarówki, przerzut na lewą stronę boiska, tam jest Mateusz Szmok, ale kapitalny odbiór Roberta Gumnego i ruszają poznaniacy z czwórką, ale aż pięciu zawodników ubranych na czarno. Musiał zatem Gumny zwolnić i podanie do środka do Muchara. Karlo Muchar ma sporo wolnego miejsca, Karlo Muchar, ale był wolny, za wolno to wszystko się działo, no i w dziecinny sposób jeden z płockich zawodników odebrał mu piłkę. Do przodu tym razem rusza Dominik Furman. Furman spowolnił tę akcję, czeka na swoich kolegów, podaje na prawą stronę, tutaj jest Rzeźniczak. Rzeźniczak jeszcze bardziej na prawo do Milasiusa. Milasius pole karne, ale niezbyt pewne wybicie Czernomarkowicza, musi łapać tę piłkę Wanderkart i dobrze to czyni. No bardzo niepewne wybicie Czernomarkowicza, który skiksował. Piłka zamiast do przodu, to po prostu poleciała w górę. I mógł jeszcze o nią powalczyć Oskar Zawada, ale w tym pojedynku nie miał szans z Wanderkartem, który po prostu miał przewagę rąk. Mógł tymi rękoma piłkę chwycić i tak właśnie uczynił. Ale poznaniacy znów grają swoje. Poznaniacy tym razem znów zaczynają grę od tyłu takimi krótkimi podaniami. Tak właśnie ma wyglądać Lech Dariusza Żurawia. Zamiast takiego bezsensownego walenia do przodu i szukania napastników długimi piłkami, to poznaniacy krótkimi podaniami starają się szybko przemieszczać w kierunku bramki przeciwników. Jest w środkowej strefie boiska Darko Jeflicz. Teraz do Pedro Kiby. Kiba oddaje piłkę Jefliczowi. Jeflicz na lewo do Czernomarkowicza. Jeszcze bardziej po lewo ustawiony Kostewicz, ale piłka do Jóźwiaka. Jóźwiak trochę za krótkie podanie. Czernomarkowicz na szczęście do niego zdążył. Jest Darko Jeflicz w środkowej strefie boiska. Niemal wszyscy, w zasadzie wszyscy zawodnicy płockiej Wisły już za linią piłki. A więc trzeba tutaj jakąś uliczkę znaleźć, jakąś szparę, jakąś wolną boiskową przestrzeń. Dostał piłkę na dobieg Paweł Tomczyk i walczy tam z Alanem Urygą. Tomczyk, ładne podanie do Gumnego. Biega tam w pole karne Robert Gumny, otoczony przez dwóch, w zasadzie nawet trzech zawodników. No i to musiało skończyć się stratą. Ale stratą kończy się także kontakt z piłką Oskara Zawady, bo jeszcze wywalczył ten rzut z autu Tomasz Rogne. I teraz niezły fragment gry poznaniaków. 29 minuta od rzutu z autu rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. Dariusz Żuraw, 2-3 łyki wody, ale on musi być zadowolony z tego, co tutaj obserwuje. Tymczasem Patryk Kwiniak w pogawędce z Krzysztofem Sobierajem. Być może będą jakieś korekty w składzie płockiej Wisły. Chyba będą, bo zdaje się, że Olaf Nowak już gotowy do wejścia na boiska, więc jeszcze przed przerwą będzie zmiana w składzie płockiej Wisły. Na razie skupmy się na tym, co się dzieje na boisku, bo tutaj akcja płodsza. Jest w środkowej strefie boiska Rasak. Komu poda piłkę? Nie, to Sielecki. Sielecki wycofuje do Alana Urygi. Uryga rusza do przodu. Przy nim jest Darko Jeflicz. Próbował odebrać tę futbolówkę Jeflicz, ale Uryga wycofał ją do swojego kolegi. Rzeźniczak do przodu. Jest tam Milasius. Walczy z Wołodymyrem Kostewiczem, ale to Ukrainiec jest lepszy i otwiera temu młodziutkiemu Litwinowi piłkę. Ładne podanie do Tomczyka. Tomczyk poda w pole karne, ale trochę za daleko. Futbolówkę wypuścił głową. Starał się ją dziabnąć. Jeszcze protestuje poznańska publiczność, domagając się tam podostawania rzutu wolnego za faul na Tomczyku, ale tam chyba było wszystko w zgodzie z przepisami. I kontratak drużyny płockiej. Walczy o piłkę Pedro Tiba i Dominik Furman. Furman bezradnie rozkłada ręce, bo przegrał ten pojedynek z Tibą. I poznaniacy. Miki Vanderkart, często wykorzystywany do gry, często podłączający się do tych akcji zaczynających się od tyłu, bo też trzeba wykorzystywać te jego atuty, czyli świetną grę nogami. Pedro Tiba teraz do przodu, napędza kolejny atak Portugalczyk. Pedro Tiba, ale trochę mało tych Poznaniaków w obrębie 16. Kiba, podanie do Jeftisza. Darko Jeftisz, 30 metrów do bramki. Szuka sobie miejsca do oddania strzału. Strzela Darko Jeftisz, ale prosto w Rzeźniczaka. Czy poznaniacy odzyskają tę piłkę, bo może być groźnie. Rusza tam do przodu Damian Rasak, ale zatrzymywany czyściutko przez Carlo Muchara. I znów Pedro Kiba. Krosowa piłka na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz opanował, podał do Jóźwiaka. Jóźwiak walczy o piłkę. Oddaje Kostewiczowi. Dwóch Poznaniaków tylko w okolicach piłki. Teraz podanie do Darko Jeftisza. Troszkę za wolno ta akcja przez Poznaniaków jest konstruowana. Trochę nie ma ruchu z przodu. Nie trochę brakuje tej przestrzeni, bo już znów wszyscy zawodnicy Płockiej Wisły ustawieni za linią piłki. Darko Jeftisz, 35 metrów do bramki. Popędził do przodu Darko Jeftisz. Ładne podanie do Kostewicza. Ten spada w pole karne. Kostewicz nie zdoła niestety dośrodkować tej piłki. Ta opuściła końcową linię boiska. 31 minuta tego spotkania i będzie ta zmiana, o której Państwu mówiłem. Olaf Nowak wejdzie na boisko, zejdzie z niego Titus Milasiusz, a więc to była niespodzianka w składzie Płockiej Wisły, że ten 19-latek pojawił się od pierwszych minut właśnie kosztem Olafa Nowaka, ale szybko sztab trenerski Płockiej Wisły zrezygnował z tego pomysłu. Szybko złapana żółta kartka przez Litwina, też niczego wielkiego nie pokazał, ani razu w zasadzie nie wygrał pojedynku z Kostewiczem, który kompletnie wyłączył go z gry. Zatem decyzja wydaje się być zrozumiała, że to jednak Olaf Nowak, zawodnik Zagłębia Lubin, w zeszłym sezonie wypożyczony do Zagłębia Sosnowiec, teraz wypożyczony do Płockiej Wisły. Młodzieżowiec także wchodzi na boisko. Płoczanie teraz, ale fatalna strata. Carlo Muchar odzyskuje podanie do Tiby. Tiba do Jeftisza. Jeftisz, szkoda, że nie zauważył, że tam wybiegał mu zza pleców Jakub Rzeźniczak. Ale poznaniacy. Jest Carlo Muchar. Krótko do Pedro Tiby. Pedro Tiba, jedno, drugie kółeczko. No niestety podanie do tyłu. Do Tomasa Rogne. Rogne do Cyrno Markowicza. Cyrno Markowicz. Jeszcze jesteśmy na połowie poznańskiego leka. Krótkie podanie do Carlo Muchara. No, ładny zwrót Carlo Muchara. Ruszył do przodu. Z przodu jest już tam Pukasz. Skrótkowa strefa boiska. Podanie do Darko Jeftisza, ale poznaniacy na trzy podania do przodu. Raz podają do tyłu. Teraz ładna próba do Kostewicza. Kostewicz wpada w pole karne, ale slalom. I Władimir Kostewicz, czy dojdzie do tej piłki? Nie doszedł. Ładna próba lepkiej takiej piłkarskiej z Kamilem Jóźwiakiem, ale to podanie Jóźwiaka do Kostewicza już delikatnie za mocne, ale będzie wrzucał tu na wysokości pola karnego. Pokazał tam Władimir Kostewicz, żeby chwilę za nim poczekać, bo zależy, że but mu się rozwiązał i już ten but zawiązany. A więc Kamil Jóźwiak podaje do Kostewicza. Kostewicz do Jóźwiaka. Jóźwiak szuka sobie miejsca na to, by dośrodkować. Kamil Jóźwiak, narożnik pola karnego. Ładne podanie od Pawła Tymczyka, troszkę za mocne, ale cały czas poznaniacy. Kostewicz, lewa strona. Kostewicz wrzuca piłkę, wybijają Płoczanie, ale będzie kolejny wrzucał tu dla poznańskiego Lecha. 33 minuta na tych wielkich boiskowych zegarach, a więc niewiele tego czasu do zakończenia pierwszej połowy. Jest Kostewicz. Kostewicz jednak wycofanie do Cyrno Markowicza. Cyrno Markowicz na własną połowę do Tomasa Rogne. Rogne do Tiby. Tiba do środka, jest tutaj Pukacz, Tymoteusz Pukacz rusza do przodu, Tymoteusz Pukacz, ładny zwód, minął tam Kurmana, podanie do Tiby, Tiba na prawo, tu niepilnowany jest Robert Gumny. Robert Gumny, czy będzie dośrodkowywał, czy zbiegnie do środka, podał do Tiby, Tiba narożnik pola karnego, co zrobi z piłką Portugalczyk, czeka na kolegów, podanie do Gumnego, Gumny strzela, ale wysoko nad bramką, 34 minuta, niezła próba Roberta Gumnego, zaskakująca przede wszystkim, ale niecelna i w dalszym ciągu w Poznaniu tylko 1-0. Bardzo dobry mecz Pedro Pibe, który napędza ze środkowej linii tę akcję z piłkarzy poznańskiego Lecha. Stara się kreować tę grę jak najlepiej. No nie ma innego piłkarza z Portugalii, ale dzisiaj na ławce rezerwowej to podyktowane tym, że wyjściowej 11 pojawił się Paweł Tomczyk na ławce rezerwowych. Także Christian Gutierrez po dłuższej kontuzji. Ten doświadczony duński napastnik też będzie czekał na swoją szansę. Już pojawił się na boisku Tymoteusz Puchacz. Mamy też na ławce pozyskanego z tak dunańskiej Stredy Lubomira. Szatkę też młodego piłkarza obrońcę. No i jest rzecz jasna także rezerwowy bramkarz Miłosz Meczko. Jest Jakub Ozer, jest Tomasz Cyrka. Tak wygląda cały ten zestaw meczowy graczy kolejorza. Tymczasem musi interweniować się tam pod własnym polem karnym. Biotnie Cyrno Markowicz. Wybijana piłka, dobrze, że nie na rzut roczny, a od autu na wysokości poznańskiego pola karnego rozpoczną zawodnicy Wisły. Konkretnie uczyni to Jakub Rzeźnikak. To wszystko dzieje się po prawej stronie, patrząc ze środku ataku na bramkę Mikeja van der Harta. Daleki rzut Rzeźnikaka, skaczą poznańscy obrońcy. Olaf Nowak pomylił się i dobrze, że się pomylił, dobrze dla obrońców Kolejorza. Teraz zawodamy spore zamieszania, czy wreszcie Kostewicz do przodu. Tam osamotniony przy tym kole na środkowej linii boiska. Paweł Tomczyk, a Oskarenca Wada nie odpuszcza. Znowu odzyskali piłkę zawodnicy Wisły. Będzie szansa na dośrodkowanie z lewej strony. Piotr Tomasik, to niedawna Lechita, który teraz wzmocnił drużynę Wisły Płock. Wybrał się na taką wycieczkę na lewym skrzydle drużyny gości. Trzeba to wybijać. Za dużo zawody mają pod polem karne zawodnicy narciarzy. No i Nowak oddał dosyć kąśli wystrzał. Zasłonięty mógł być je troszkę Mikaj van der Hart. No i dobrze, że ta piłka po strzale Olafa Nowaka wprowadzonego do gry kilka minut temu minęła od jakichś 1,5 metra lewy słupek poznańskiej bramki, ale to było takie ostrzeżenie, że nie wolno tutaj się zakoncentrować nawet na moment, bo z tego nie mogą rywale skorzystać. Rogne znowu od własnego pola karnego wyprowadzenie tej akcji, teraz jednak nie wytrzymał, nie okazał się nadmiernie cierpliwy Rogne, tylko kopnął piłkę 40 metrów do przodu, a tam nie było żadnego z Lechitów, byli za to piłkarze Wisły, oni tę piłkę przejęli. Rzeźnicak na prawej stronie, ale to jeszcze do pola karnego daleko, do Furmana, no sporo zaufania mają piłkarze Wisły do Furmana. Teraz Furman odgrywa jednak tę piłkę do Bartłomieja Sieleckiego, do kapitana drużyny narciarzy. Na spalonym znalazł się tam grający z numerem 9 Mateusz Fox, zupełnie niewidoczny z tych akcji ofensywnych drużyny Wisły Płock, zresztą też nisko oceniany za ten pierwszy występ w spotkaniu narciarzy z Górnikiem Zabrze, zremisowanym przez drużynę Leszka Ojrzyńskiego i Patryka Gniata 1-1. Też był remis przecież, przypomnijmy, w tym gliwickim meczu Piasta z Kolejorzem, ale widzisz już aspektem dobrej gry, takiej konsekwentnej drużyny Lecha, aby to wszystko znalazło potwierdzenie także przeciwko drużynie Wisły Płock. Przypomnijmy o tej 12 minuty po każdym zamienionym na gola przez Darko Jeficza. Kolejorze prowadzi z Wisłą 1-0. Tomasz Rogne kilka metrów przebiegł z piłką, jest już ta piłka na połowie drużyny Pedro Fiba, teraz wymyśli Portugalczyk, dobrze wymyślił, na jeden kontakt do Pawła Tomczyka, Tomczyk do Jeficza, Jeficz jeszcze bardziej na lewo do Kostewicza, nieudane dośrodkowanie tym razem ukraińskiego lewego obrońcy drużyny Kolejorza i ta piłka wybijana jednak przez Włoszczany za boczną linię boiska. Teraz trzeba od autu to wszystko rozpoczyna się na nowo, 38 minuta spotkania w pierwszej części, jaka będzie decyzja sędziów, będzie audy dla Lecha, bo już ta piłka wyciągnięta z zabocznej linii przez Damiana Rafaka, a więc Kostewicz będzie mógł od tego samego koszykarskiego nie ma z fragmentu, gdy rozpocząć akcję. Lecha jest już, jak trzeba walczyć do samego końca, to pokaże Paweł Tomczyk przy tej bramkowej akcji, po której był podyktowany rzut karny. Wraca futbolówka jednak na poznańskie pole karne do Mikaja van der Harta. Fragment znowu nieładnej gry, tak znowu ta akcja przenosi się, ale może warto te słowa powtarzać, bo gdy tak mówiliśmy, to wtedy była ta akcja, po której mieliśmy 11 i był gol dla Kolejorza. Przydałby się ten drugi gol jeszcze w pierwszej części spotkania dla drużyny Lecha, która ma tutaj przewagę takiej mądrości taktycznej. Na pewno to nad tym górują nad rywalami zawodnicy trenera Dariusza Żurawia, który w tej swojej czarnej koszuli popiela tych spodniach, stoi w narożniku tej strefy technicznej do szkoleniowca drużyny gospodarzy. Piłka już gdzieś tam na prawą stronę do puchacza trafiła. Rogne ostro zaatakował. Szykuje to Oskar Zawada, że głośnie chyba nie gwizdnął sędzia. Pan Jarosław przybył, on zagwizdał, pokazał, że będzie rzut wolny po tym nadmiernie agresywnym wejściu Tomasa Rogne na piłkarza Wisły. Mamy więc rzut wolny. Mówiliśmy o tej zmianie wymuszonej w drużynie Lecha, przypomnijmy, kontuzjowany od 18 minuty, nie mówi już gracz Tymateusz Klubki, gdzieś tam na nosach powędrował do szatni młody gracz Kolejorza, w jego miejsce Tymateusz Puchacz. No, w 31 minucie zmiany wcale nie wymuszonej, tylko takiej taktycznej dokonał trener Leszek Ojrzyński, bo na pewno jest w kontakcie z prowadzącym, tak faktycznie tutaj przy ławce rezerwowych z boiska piłkarzy Płockich Patrykiem Kniatem. No taka piłkarska wzlepka, jak to się określa, dla 19-latka z Ufy na pewno będzie jakąś nauczką. Pamiętamy przecież w poprzednim sezonie także za kadencji Adama Nawałki, gdy ściągnięty był z boiska Kamil Joziak. To nie było przyjemne, ale Joziak wyciągnął wnioski, nie poddał się, zahartował się, no i może na to samo liczą trenerzy drużyny z Płocka w odniesieniu do Titasa Milasiusa. A tymczasem Lech Poznań w 40 minucie rozpoczyna następną akcję po lewej stronie. Tutaj znalazł się teraz Kamil Joziak, szuka podaniem na prawej stronie boiska przy bocznej linii Gumnego. Gumny do Tymoteusza Puchacza. Puchacz lubi wchodzić do środka, nie jest odegranie. Szkoda, że nie poszedł za formacją do przodu Robert Gumny. Wydawało się, że może to być lepiej sfinalizowane, no ale pomylili się młodzi piłkarze polskiej młodzieżówki, bo i Kamil Joziak i Robert Gumny przecież to piłkarze młodego pokolenia. Obserwowani zresztą dzisiaj przez trenera Jerzego Brzęczka, który wspólnie ze swoim współpracownikiem Tomaszem Mazurkiewiczem siedzą w loży honorowej na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. No i popatrują, jak radzą sobie piłkarze Kolejorza i Wisły Płocka. Jak sobie radzą? Na razie Lech radzi sobie zdecydowanie lepiej, choć zbyt wyraźnie nie prowadzi, ale ważne, że prowadzi. Od 12 minuty 1-0 po golu Jepica, a teraz na tych telewizjach wielkich tutaj przy Bułgarskiej mamy już 41 minutę tego spotkania. Jerzy Brzęczek obserwuje nie tylko Roberta Gumnego i Kamila Jóźwiaka, ale być może także Dominika Furmana, bo coraz głośniej mówi się o tym, że to właśnie zawodnik Płockiej Wisły, zresztą doskonale znany Brzęczkowi ze wspólnej pracy w Płocku, może otrzymać powołanie od Jerzego Brzęczka. Ale do zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski jeszcze trochę czasu, przypomnimy, to najbliższe we wrześniu, ale teraz akcja Kolejorza bardzo ładnie przychwycił piłkę. Petro Tiba rusza do przodu, Tiba podanie na lewą stronę, jest tutaj Kamil Jóźwiak, Jóźwiak do Tomczyka, Tomczyk zawahał się trochę i wybijają piłkę Płoczanie, ale jeszcze cały czas Poznaniacy, jest tutaj Kostewicz, 25 metrów do bramki, Włodymyr Kostewicz, próba strzelenia piłki, co to za akcja, czy jest to 0, czy nie, nie ma bramki, piłka odbiła się od poprzeczki, później upadła przed linią bramkową, nie może uwierzyć Darko Jeżdżić, że ta futbolówka nie znalazła drogi do bramki, ale poczekajmy, bo sędzia jeszcze nie każe wznowić gry, być może będzie wideo weryfikacja, być może panowie tam w wozie zobaczą, że ta piłka jednak przekroczyła linię bramkową. Czy będzie to, czy pozwoli sędzia Jarosław Krzywoł? Pozwolił, niestety pozwolił wznowić grę, a to oznacza, że gola nie ma. Ale jest akcja Poznaniaków, jeszcze Kamil Jóźwiak przed polem karnym, jeszcze Pedro Tiba, 20 metrów do bramki, podanie do Puchacza, Puchacz do Jeftnicza, Jeftnicz, ładne strzelenie piłki, a wybijają Płoczanie, jeszcze Darko Jeftnicz powalczy, jeszcze jest tutaj Tymoteusz Puchacz, jeszcze szuka sobie tam miejsca do środkowania piłki z lewej strony, Puchacz popychany tam, nie daje mu się Alan Urega odwrócić, szuka tam sobie miejsca Tymoteusz Puchacz, ale czyściutko Płoczanie odzyskują piłkę i będzie kontratak, jest Oskar Zawada, ale jest tyłem odwrócony do bramki, Karlu Muchar starał mu się wyszarpać tę piłkę, wyszarpał, ale nie opanował już później w boisku. I wrócę jeszcze do tej akcji, po której Darko Jeftnicz trafił w poprzeczkę, bo to naprawdę była piękna akcja. Wstrzelenie mocne piłki przez Kostewicza. Wydawało się, że on będzie strzelał, ale odnalazł tam gdzieś ustawionego po drugiej stronie pola karnego Darko Jeftnicza. Ten strzelał głową, ta piłka odbiła się od poprzeczki. Upadła tuż przed linią bramkową i drugiej bramki Jeftnicza w tym meczu nie ma, ale jest cały czas 1-0. To 43 minuta tego spotkania. Teraz muszą Poznaniacy bronić, bo w ataku Płoczanie. Marcjanik na prawą stronę do Rzeźniczaka. Rzeźniczak do Olafa Nowaka, ale ta piłka niezbyt dokładna. Tam jeszcze starał się o nią powalczyć Mateusz Szkłow, który także zupełnie dzisiaj niewidoczny, niemal jak w tym pierwszym spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Szybko rozpoczął Miki van der Kart. Podanie do Gumnego. Robert Gumny wycofuje jednak do Tomasa Rodne. Muszą uważać Poznaniacy, bo ta trójka piłkarzy ofensywnych Płockiej Wisły cały czas krąży za piłką, stara się czekać na najdrobniejszy błąd defensywy Poznaniaków, która teraz wymienia się takimi krótkimi podaniami. Może ruszy do przodu Puchacz. Tak właśnie uczynił. Jest tutaj Kostewicz, lewa strona do Kamila Jóźwiaka. Tam ma trochę więcej miejsca po tej lewej stronie. Na obieg idzie mu Kostewicz. Zwolnił jednak. Jóźwiak cały czas przy piłce. Kamil Jóźwiak, pole karne. Piłka zablokowana. Będzie rzut rożny dla Kolejorza. Który to rzut rożny dla Kolejorza? Zdaje się, że drugi, trzeci nie było i w każdym razie zbyt dużo. No i zobaczymy, który z Poznaniaków tam już za chwilę powędruje do narożnika boiska. Krótki meldunek w Mielce, niestety niedobry dla fanów poznańskiej Warty. Drużyna stali prowadzi już w tej chwili z zielonymi 2-0, te nieszczęśliwe minuty, to była minuta 23 i 26, to właśnie w tych minutach gospodarze z Mielca zdobywali gola, więc trudna sytuacja podopiecznych Piotra Tworca, dużo lepsza podopiecznych Dariusza Żuna Wiercleka. I oby za chwilę była jeszcze lepsza, bo stały fragment gry dla Poznaniaków. Darko Jekić podniósł prawą rękę w górę, sygnalizując wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry. Dośrodkowanie lewą nogą, piłka odchodząca, kto to wszystko zamknie, jest strzelnie piłki, ale także wybicie jej daleko, daleko do przodu przez defensywę gości. Jeszcze tam starał się odmachnąć piłkę jeden z zawodników poznańskiego Lecha, to George Cyrno-Markowicz, ale jedyny pozytyw z tego jest taki, że nie będzie szybkiego kontrataku, bo piłka wysoko poleciała w trybuny. Dariusz Żuraw przysiadł teraz na ławce rezerwowych, jakby był spokojny. 30 sekund tego regulaminowego czasu gry w pierwszej połowie jeszcze przed nami. Wszystko, co arbiter tutaj doliczy. Myślę, że nie doliczy zbyt wiele, maksymalnie minuta, może dwie, ale skłonny jestem obstawić, że jednak to będzie 60 dodatkowych sekund. Jeszcze akcja Polskiej Wisły. Jeszcze jest tutaj Jakub Rzeźniczak, Puszczanie jednak spokojnie. Paweł Tomczyk wyskoczył tam do przodu, licząc na to, że Alan Ryga się pomyli. Ten jednak dokładnie podał do Piotra Tomasika. Tomasik do Oskara Zawady. Ten napastnik Polskiej Wisły głęboko cofnięty. Szukał piłki, odnalazł ją. Podał do Furmana. Dominik Furman, 35 metrów do bramki. Podanie do Rzeźniczaka. Z prawej strony jest Rzeźniczak. Dośrodkowanie piłki w pole karne, ale prosto do koszyczka Nikiego van der Karta. I Holender nie miał problemów na to, z tym, żeby te delikatne dośrodkowanie Rzeźniczaka wychwycić. 45 minuta na tych wielkich zegarach. Czekamy na informację, aż 3 minuty. No to jestem trochę zaskoczony, no ale faktycznie leżał przecież Tymoteusz Puchacz. Zapomniałem o tym, więc było faktycznie to zamieszanie tutaj, przy żółte karcie, ale na początku. Więc faktycznie tak, było trochę tych przerw, więc decyzja arbitra tutaj absolutnie uzasadniona. A zatem jeszcze 180 sekund w tej pierwszej połowie pogramy. Pedro Tiba ruszył już do przodu, podanie do Darko Jeskicza, ten się obrócił, taka ruletka w wykonaniu Szwajcara, ale nie przyniosła żadnych korzyści Poznaniakom. Stracił piłkę Szwajcar i teraz musi ją gonić, bo odzyskał Zawada. Oskar Zawada, ale jest osamotniony, atakowany tam zaciekle przez Darko Jeskicza, który starał się naprawić ten swój błąd. Ostatecznie tylko wrzut z autu dla Polskiej Wisły. Trochę brakuje mi efektywnego Darko Jeskicza w tym dzisiejszym spotkaniu, bo oprócz tej bramki z rzutu karnego, no to jednak niewiele Szwajcar wnosi do gry. Zdecydowanie lepiej w środkowej strefie boiska radzi sobie Pedro Tiba. Rasak tymczasem, płaskie dośrodkowanie piłki, wybijają Poznaniacy i może pójdzie jeszcze jedna kontra. Może na jeszcze jedno tutaj szybki atak zdecydują się podopieczni Żurawia. Jest Wołodymyr Kostewicz, ale jakoś tak niepospiesznie, nieopieszczale ruszał do tego ataku Wołodymyr Kostewicz. Ale Tiba spowalnił nawet akcję Kostewicza, machając rękami spokojnie, no spokojnie. Właśnie. Widać, że Pedro Tiba ma tutaj ciągotki do tego, żeby dyrygować tempem gry, żeby jednak tutaj to tempo gry prowadzić, bo rzeczywiście często też szuka tej piłki, często chce być przy futbolówce i rzeczywiście to jest bardzo dobry mecz w wykonaniu piłkarza poznańskiego Lecha. No to jeszcze Poznaniacy. Puchacz właśnie do Tiby. Pedro Tiba ładnie teraz przyspieszył do przodu, ale troszkę niedokładnie do biegającego tam Roberta. Piotr Tomasik ślizgiem wybija piłkę poza boczną linię boiska. Gumny od wrzutu z autu z prawej strony. Czeka tam, aż któryś z jego kolegów pokaże się do gry. Piłka do Pedro Tiby. Pedro Tiba przed polem karnym, otoczony przez dwóch zawodników. Odzyskał piłkę Tomczyk, jeszcze Tiba, ale tej piłki nie opanował. I Damian Rasak. Jeszcze jeden kontratak Polskiej Wisły. Oskar Zawada. Podanie na prawą stronę do biegającego tam Rzeźniczaka. Gwizdy na stadionie, ale dobra interwencja George Cyrno-Markowicza. Kluczowa wręcz interwencja Serba, bo tam wbiegał już w pole karne Jakub Rzeźniczak. Gdyby nie ta interwencja Cyrno-Markowicza, no to być może ten były kapitan warszawskiej Legii stanąłby oko w oko z Mikiem van der Kartem. Będzie stały fragment? Nie, to wrzut z autu dla Polskiej Wisły. Już zresztą wykonany. Przepił Terasak. Krótkie podanie do Rzeźniczaka. Rzeźniczak, dośrodkowanie piłki, pole karne. Niebezpiecznie Zawada, ale dobrze chwycił na raty tę piłkę Miki van der Kart. W pewnym momencie ta piłka mu odskoczyła, ale szybciutko ten swój błąd naprawił i ma już piłkę w dłoniach. Pozdrawiany Jakub Rzeźniczak przez poznańską publiczność, ale to ma związek nawet nie tyle z tym, że Jakub Rzeźniczak jest byłym kapitanem warszawskiej Legii, ale z tym, co pisał na Twitterze przed sezonem, że wolałby, uwaga, sprzątać toalety niż grać w poznańskim Lechu, więc dlatego kibice właśnie kolejorza mają mu to za złe i jednak sympatią do niego nie pałają. Koniec pierwszej połowy tego spotkania, drodzy Państwo. 1-0, to najważniejsze wydarzenie miało miejsce w 12 minucie. Rzut karny na bramkę zamieniony przez Darko Jeskicza. Świetne informacje mamy dla Państwa w tych pierwszych 45 minutach i mamy nadzieję, że także po końcowym gwizdku w tym meczu będziemy mieć nie gorsze. Oddajemy głos do studia przy Perwińskiego. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Prawie 23 minuty po godzinie 21. W przerwie naszej transmisji zapraszam na skrót informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań prowadzą z Wisłą Płock 1-0 po pierwszej połowie meczu drugiej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy. Prowadzenie dla kolejorza w 13 minucie z rzutu karnego uzyskał Darko Jeftić. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy bezpośredniej relacji z bułgarskiej. W drugim dzisiejszym meczu tej serii Górnik Zabrze pokonał Zagłębie Lubin 1-0. Z kolei piłkarze pierwszoligowej Warty Poznań przegrywają do przerwy w Mielcu ze Stalą 0-2 w pierwszym meczu nowego sezonu. Ciekawie dzisiaj na żużlowych torach. Wysokie zwycięstwa wielkopolskich drużyn w Ekstralidze. Pogo Unia Leszno pokonała Speedcar Motor Lublin 51-39, a w drugiej lidze Steiner Unia Kolejarz Rawicz wygrała na wyjeździe z Wandą Kraków aż 66-23. Radosław Kawęcki wywalczył czwarte miejsce w finale rywalizacji na 200 metrów stylem grzbietowym podczas pływackich mistrzostw świata w południowo-koreańskim Gwangju, który informował Rosjanin Jewgeni Ryłoch, do którego Polak stracił prawie 3 sekundy. Wcześniej Paweł Juraszek z szóstym czasem awansował do jutrzejszego finału zmagań na 50 metrów stylem dowolnym, a kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska w Tokio wywalczyła nasza męska sztafeta 4x200 metrów kraulem w składzie Jan Świtkowski, Jan Hołup, Jakub Kraska i Kacper Majszak z Warty Poznań. Polacy nie zdołali wprawdzie awansować do finału mistrzostw, ale 11 wynik zapewnił im olimpijski start. Katarzyna Kawa awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w łotewskiej Jurmale, co jest największym sukcesem w jej karierze. W ćwierćfinale Polka pokonała francuskę Chloe Paquet 6-2 i 6-2. Kolumbijczyk Egan Bernal z ekipy Ineos został nowym liderem kolarskiego wyścigu Tour de France. 19 etap imprezy, który miał zakończyć się w Tinie, został przerwany z powodu fatalnego stanu drogi na ostatnim odcinku. Nagła burza gradowa sprawiła, że droga stała się nieprzejezdna tuż przed Val d'Isère, około 25 km przed metą. Organizatorzy ogłosili, że etap nie będzie miał zwycięzcy, a za wyniki końcowe zostaną uznane różnice czasowe na górskiej premii 37,5 km przed metą. Tam dotychczasowy lider Julian Alaphilippe miał w tym miejscu stratę nieco ponad 2 minut do Bernala. Koszykarki Politechniki Gdańskiej zagrają jutro o brązowy medal akademickich mistrzostw Europy, które odbywają się w Poznaniu. Świetnie spisujące się w turnieju gdańszczanki dziś nie znalazły sposobu na pokonanie francuskiej drużyny Uniwersytetu w Strasburgu, ulegając 49-82. Jutro rano sport na antenie Radia Poznań o godzinie 7 i o 6, ale dzisiaj przypomnę jeszcze za mniej więcej 10 minut ciąg dalszej relacji z bułgarskiej, gdzie Lech Poznań podejmuje Wisły Płock. Do przerwy kolejarz prowadzi 1-0. Radio Poznań. Sport. Zaczarowanych rąk i zaczarowanych rąk. pod oknem twoim i groszki kwitną i róże na modło wiotkich powoli pną się i pną po nurze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar, wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Thank you. Nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kogo, lider w produkcji agregatów prądowców. 12 sekund temu arbiter z Kluczborka Jarosław Przybył rozpoczął drugą część spotkania drugiej kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy piłkarzami Lecha Poznań i Wisły Płock. Do przerwy 1-0. Co będzie działo się w drugiej części spotkania? Jest na razie akcja kolejowa zatrzymana po podaniu Roberta Gumnego przez gracza drużyny płockiej Piotra Tomasika. To niedawna gracza kolejowa. Co będzie działo się w przestałą drugą połowę? Opowiadać Państwu będą Dawid Cydrowski i Krzysztof Ratajczak. Teraz piłkarze Lecha Poznań wybijana daleko, teraz piłka przez Piotrę Czturnomalkowicza Lech Poznań. Ta jedna wymuszona zmiana w 18 minucie kontuzjowanego Tymoteusza Klubsia zastąpił jego imiennik Tymoteusz Puchacz, a ponadto Mikkel van der Hart w bramce kolejowa, dalej Robert Gumny, Tomasz Rogne, Czurnomarkowicz, Włodymyr Kostewicz, Karlo Muchar, Petro Fiba, Kamil Józdziak, Darko Jewcic, zdobywca gola w 12 minucie z rzutu karnego oraz Paweł Tomczyk z ósemką na niebieskiej koszulce, który te 11 wywalczył, będąc faulowanym przez golkipera Wisły Płockie Bartłomieja Żynela. Oprócz Żynela w 11 drużyny płockiej Jakub Rzeźniczak, Alan Uryga, Michał Marcjanik, Piotr Tomasik, kapitan drużyny Bartłomiej Sielewski, Damian Rasak, Dominik Furman, Mateusz Szwoch, Oskar Zawada, no i zmieniony w minucie 31 19-letni Litwin Titas Milasius przez Olafa Nowaka, który nawet dosyć groźnie strzelał w kierunku poznańskiej bramki, ale nie napracował się Mikkel van der Hart w tej pierwszej części spotkania. Najbardziej chyba musiał wykazać się w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Teraz było trochę nerwowo, bo Rogne z Kostewiczem prokurowali dosyć niebezpieczną sytuację. Tam już doskakiwał do piłki Oskar Zawada w poznańskim polu karnym. No i w tej 48 minucie mogło być niebezpiecznie. Oskar Zawada strzelał głową w tej doliczonej czasie gry pierwszej odsłony. No i musiał przyklęknąć aż na linii bramkowej. Holenderski bramkarz Kolejorza, by całą sytuację zażegnać. Teraz mamy rzuty roczne dla drużyny Wisły Płocka. Muszą być bardzo uważni Lechici, bo podkręca te piłki niesamowicie Dominik Furman i on teraz też wykonuje ten korner. Piłka w polu karnym, przejęta piłka jednak przez Lechitów i już rusza Darko Jewcic. Powstrzymany teraz przez grającego ze dziewiątką na czarnym trykocie, bo w czarnych koszulkach, czarnych spodenkach i czarnych piłkarskich skarpetach grają zawodnicy trenerów Leszka Ojrzyńskiego, który jest na trybunach. To jest ten efekt kary z poprzedniego sezonu, a dzisiaj drużynę dowodzi z prostokątu dla szkolenia za drużyny przyjezdnej Patryk Kniat. Będzie rzut wolny teraz dla kolejorza. Dobiega końca 48 minuta tego spotkania. Mecz toczony pod dekando zespołu Lecha. Powinna być zdecydowana wyższa ta przewaga, jeśli chodzi o liczbę goli zdobytych przez podopiecznych Dariusza Żurawia. Najlepszą okazję bez wątpienia miał w 42 minucie do podwyższenia rezultatu zdobywca pierwszego gola Darko Jewcic, kiedy został idealnie obsłużony podanie, taką ładną sędzią pole karne przez Kostewicza. Strzelał głową z 3 metrów, ale piłka trafiła poprzeczkę, później nie przekroczyła linii bramkowej, a więc nie mieliśmy drugiej bramki dla zespołu poznańskiego. Teraz faul Tymoteusza Puchacza, ale to wszystko dzieje się po lewej stronie, jeszcze na połowie drużyny nawciarzy. Faulowany był Piotr Tomasik, a rzut wolny wykonany błyskawicznie przez Bartłomieja Sielewskiego, do własnego bramkarza, do Bartłomieja Żynera, tego 21-letniego młodzieżowca między słówkami bramki drużyny Wisły. Już rozpoczął też nogami, niż w stylu van der Harta bramkarz drużyny Wisły Płock. No i teraz jego koledzy z drużyny, tam troszeczkę nadmiernie zdaniem sędziego za ostro poczynał sobie Kamil Józdziak, a więc będziemy mieli rzut wolny znowu dla drużyny Wisły Płock. Są w tym meczu fragmenty ładnej gry, płynnej gry, szczególnie w wykonaniu Lecha Poznań, ale są też fragmenty takich rwanych, niecelnych podań w środkowej strefie boiska, a więc no, olśniewającego piłkarskiego widowiska nie ma, ale specjalnie my tutaj nie narzekamy, bo widać jakąś myśl, rozsądek przy podopiecznych Żurawia. A teraz z lewej strony niebezpiecznie było mocne dośrodkowanie Piotra Tomasika, który wrócił Zaparcie stoi na ten element skrzydle. No i Poznaniacy troszkę za nerwowo w defensywie teraz wybita piłka przez Roberta Głównego poza wewnętrzną linię boiska, ale to wszystko dzieje się za blisko szesnastki drużyny gospodarzy. Cały czas gorący doping z tego kotła Dubaina Bułgarski, a widzów czekamy jeszcze na oficjalny komunikat, tak by na oko to określamy 15, może 16, może ciutkę więcej kibiców przyszło w ten letni wieczór 26 lipca na Bułgarską, by zobaczyć, jak radzi sobie będzie Lecha. Teraz Rodny musiał sobie radzić po dalekim wrzucie z autu Piotra Tomasika, piłka wybita przez Norwega na rzut rożny, a więc kolejny cały fragment gry, to jest zły sygnał, że już kolejne w ciągu bodaj 4 minut rzut rożny wykonywać się będą piłkarze drużyny gości i oczywiście ten, który ma numer na koszulce 8, czyli Dominik Furman. To znowu dzieje się po prawej stronie, patrząc od bramkarza drużyny Lecha Poznań. Nie będzie krótkiego rozegrania z Olafem Nowakiem. Odgonił go jak natrętną muchę Furman od narożnika boiska. Pobiegł już więc Nowak w pole karne Lecha Poznań. Kąśliwe to dośrodkowanie, trzeba to wybijać, się Puchacz wybija piłkę, ale nie do przodu, tylko za boczną linię boiska. Następny będzie aut dla piłkarzy z Płocka. Jakub Leśniczak złapał piłkę w ręce, będzie 3-metrowy rozbieg pod tych ledowych reklam i będzie znowu daleki wrzut w pole karne. Jeszcze kto tam tę piłkę przejmie? Teraz dopiero znakomicie jest szybciuteńko, szansa na kontrę dla poznańskiego Lecha. Pęci Puchacz po lewej stronie, jeszcze Tomczyk, biegnie także Tima, Puchacz tam w polu karne. Puchacz, ale za długo, nie wolno tak kolować piłki, mógł podnieść głowę, ale łatwo to nawet z komentatorskiego stanowiska powiedzieć, tak troszeczkę zapomniał się w tej akcji, no i wyszła akcja, kieruje się bez głowy Tymoteuszowi Puchaczowi. Szkoda, bo z trójkiem pchnęli w kierunku bramki drużyny nawciarzy zawodnicy Lecha Poznań. Teraz znowu jakaś gorąca dyskusja gdzieś tam przy środkowej linii boiska, będzie rzut wolny dla drużyny Wisły Płocka. Wiemy na pewno, bo tam Piotr Tomasik ma sporo pretensji, nie ma na razie żadnej kary indywidualnej, choć mieliśmy 4 żółte kartki w pierwszej części po stronie poznańskiej. Piotr Jędrzejczyk-Nomarkowicz i Kamil Józef zobaczyli te kartoniki, a po stronie płockiej Damian Rasacki, Titas Migasiu, który już odpoczywa na ławce rezerwowych. Nie, czy będzie rzut wolny, czy nie będzie rzutu wolnego? Będzie. Jednak rzut wolny dla drużyny z Płocka. 53. minuta spotkania, ustawiona już piłka przez Alana Urygę, ale zmuszeni do rozegrania początku tej akcji na własnej połowie zawodnicy Leszka Ojczyńskiego i Patryka Kniata. Teraz do Tomasika. Tomasik teraz w roli lewoskrzydłowego, już zupełnie pożegnał się z lewą obroną. Tomasik sam wysłany przez trenerów, żeby wzmocnić siłę ofensywną, żeby te jego dośrodkowania ściały popłuch w szeregach obrońców drużyny Lecha, ale mam nadzieję, że tego wielkiego popłuchu nie będzie, że Lech szybko opanuje tę sytuację i zacznie grać w tak zwaną swoją grę, czyli dokładnie rozsądnie, ekonomicznie, i to będzie kolejnego gola, który bardzo by tutaj się przydał dla uspokojenia nastrojów na boisku przez jedną i drugą drużynę, bo to jednobramkowe prowadzenie dosyć niepewne. Myślę, że z przebiegu całego piłkarskiego widowiska pomiędzy Lechem a Wisłą już wynika, że kolej jeszcze powinien prowadzić wyżej. Na razie jednak starający się zmobilizować kolegów do jeszcze odważniejszej gry Dominik Furman, tam królujące w środku boiska wycofanie błyskawiczne piłki to Michała Marcianika. Marcianik na prawo, troszkę taka zdominowana przez Płoskany, niezbyt podoba się kibicą na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej, no więc trzeba ruszyć w prawo, no i teraz Józiak z Pawłem Tomczykiem, Tomczyk pole karne, po lewej stronie jest Józiak, Józiak koluje tę piłkę w polu karnym, jeden złoty, drugi złota kręci, zablokowany cały Józiaka, nie podawał do Tomczyka, trzeba szybko tę piłkę odzyskać, może to był ten sygnał dany przez tę dwójkę poznańskich młodzieżowców, ale na razie nikt z tego nie będzie, bo będzie auty na Wisły Płockie. 54. minuta spotkania, rezultaty nie ulega zmianie. Tak jak od 12 minuty w tym meczu Lech prowadzi Wisłą 1-0. Ale trochę jakby role w tym spotkaniu się odwróciły. Teraz to Wisła częściej gra takim pozycyjnym, teraz to Wisła częściej utrzymuje się przy piłce, teraz to Wisła częściej gości pod bramką Nikiego Vanderkarta. Lech odgryza się kontratakami, tak jak za pierwszym razem Tymoteusz Puchacz za długo falował piłkę. Tak Tak i Kamil Jóźwiak po drugiej stronie boiska także zbyt długo czekał na zagranie piłki w pole karne. Atak Płockiej Wisły, Tomasik jest głodny gry, Piotr Tomasik rusza lewą stroną, podanie jeszcze bardziej na lewo do Szpocha, Szpoch do środkowania, bo trzeba wybić Cyrno Markowicz daleko do przodu, ale tam z przodu nikogo nie było, był za to Bartłomiej Sielecki, kapitan Płockiej Wisły, teraz to on będzie starał się dorzucać piłkę w pole karne, jednak nie, jednak podanie do Furmana, niemal każda akcja Płocka musi przecież przez byłego legionistę przejść. Teraz starał się odzyskać tę futbolówkę Kamil Jóźwiak, tam nie wiem, czy nie było wyjścia na kładkę, nie, będzie chyba tylko rzut z autu dla drużyny Płockiej Wisły. Ale tak jak wspomniałem, cała ta druga część spotkania jednak pod dominacją gości. To goście starają się tutaj agresywnie przechodzić do ataku pozycyjnego, to goście starają się tutaj nadawać tempo gry. Podanie w pole karne do Nowaka, Olaf Nowak odwrócony od światła bramki, wypychany z tej szesnastki przez Cyrno Markowicza. Dośrodkowanie w pole karne, skacze tam Sielewski, zakrywa i musi Tomasz Rogny wybijać piłkę dość rozpaczliwie. Pedro Piwa jeszcze przedłuża tę piłkę i wybija ją poza boczną linię boiska. Znów się tam zakotłowało przed bramką Vanderkarta. Znów trzeba uważać. Cały czas Płoczanie. Nie podoba się ta gra poznańskiej publiczności. Dominik Furman rusza do przodu. Furman w pole karne. Podanie do Zawady. Wybija piłkę tam jeden z poznaniaków. To Wołodymyr Kostewicz. I będzie rzut rożny dla piłkarzy Płockiej Wisły. Nie, to od własnej bramki rozpocznie Wiki Vanderkart, bo Kostewicz, który wybijał tę piłkę, nastrzelił tam Oskara Zawadę. I od własnej bramki rozpocznie holenderski bramkarz kolejorza. 56. minuta tego spotkania. To 30. mecz obu drużyn w historii. Dotychczas Lech wygrał 12 razy. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj przy Bułgarskiej nigdy jeszcze w historii z Płocką Wisłą nie przegrał. A od 8 spotkań strzelał im w tej Wiśle przynajmniej 2 bramki. No i liczymy na to, że tą drugą bramkę także zobaczymy. Może już za moment, bo Pedro Tiwa rusza do przodu. Podanie na prawą stronę do Roberta Gumnego. Robert Gumny zbiega teraz do środka. Robert Gumny ma sporo wolnej przestrzeni. Robert Gumny, podanie do Jeftisza. Jeftisz ładnie to zrobił. Darko Jeftisz wpadł w pole karne, ale zatrzymał się tam na Michale Marcjaniku, który dobrze interweniował. I Dominik Furman. On teraz opanował piłkę, sprowadził ją do parteru. Ruszają z kontrą goście. Jest Oskar Zawada, przekroczył środkową linię boiska. Prostopadła piłka na prawą stronę. Ściga się tam Mateusz Szywoch z Wołodymyrem Kostewiczem. Kostewicz daleko, daleko wybija piłkę do przodu. Pod nogi Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak jednak nic z tej akcji nie mógł zrobić. Teraz sędzia zresztą zatrzymuje grę, bo tam w 16 leży jeden z zawodników gości. On tam starł się chwilę wcześniej z Darko Jeftiszem. To on wybiegał, zatrzymywał Darko Jeftisza, to Jakub Rzeźniczak. No Rzeźniczak dość szybko się podniósł, jak tylko usłyszał komentarz trybun do tego, że tam leżał w polu karnym. Sędzia podbiegł do Rzeźniczaka, zapytał się, co mu jest, ale Rzeźniczak jak rażony prądem nagle wstał i nagle pokazuje, że jednak nic się takiego wielkiego nie stało, że jednak będzie mógł ten mecz kontynuować. No dziwne zachowanie Jakuba Rzeźniczaka, 33-letniemu zawodnikowi, który przecież grał w Lidze Mistrzów i z Legią Warszawa i także z Karabachem Magdam. No takie zachowanie chyba nie przystoi. Tymczasem Wołodymyr Kostewicz ma dużo miejsca, zbiega do środka. Wołodymyr Kostewicz, ależ ma dużo miejsca Kostewicz, ale trochę wolno zbierał się do tej akcji. Podaje na lewo do Jóźwiaka. Na obieg idzie mu Kostewicz. Jóźwiak to środkowanie prawą nogą, ale fatalna była ta wrzutka Kamila Jóźwiaka. Wbiegał tam po prawej stronie pola karnego Tymoteusz Puchacz, ale nie miał najmniejszych szans, by dojść do tej piłki zagrywanej od Kamila Jóźwiaka. 58. minuta tego spotkania. Słyszą Państwo zapewne, że nie milknie ten doping licznie zgromadzonej poznańskiej publiczności, która stara się tutaj wesprzeć kolejorza, wesprzeć Wisłę Płock, stara się trener Patryk Kniaz, który tam dość obficie gestykuluje w tej wyznaczonej dla siebie strefie. Obserwuje atak swoich podopiecznych. Alan Urryga zerwał się teraz do przodu, środkowy obrońca gości. Alan Urryga wybija piłkę, Jeftić niezbyt dokładnie, prosto pod nogi Furmana. Furman potrafi uderzyć, słupek do Bitka, przestrzelił Zawada, ależ niesamowite sytuacja Płockiej Wisły. Zdążyłem powiedzieć, że potrafi uderzyć Dominik Furman. Już wiele takich bramek przecież w życiu. Taką bramkę strzelił także Lechowi Poznań w zeszłym sezonie. No ale teraz ta piłka po jego strzale ostemplowała słupek. Później była jeszcze dobitka, ale to dobitka była przestrzelona. I od własnej bramki rozpocznie Miki Vanderkart. Oj, zadrżały nam tutaj serca, bo naprawdę tak blisko Płocka Wisła strzelenia gola jeszcze w tym meczu nie była. Nie wolno tyle miejsca Furmanowi zostawiać w okolicach 20 metra. Przecież on ma naprawdę atomowe kopyto i potrafi z niego uczynić uczynić użytek, oby poznaniacy za długo nie rozpamiętywali jednak tej szansy, oby wyciągnęli wnioski i oby po prostu do takich sytuacji nie dopuszczali. Pedro Tiba, ale jesteśmy w dalszym ciągu na połowie gospodarzy. Teraz Tomasz Rogny do przodu do Roberta Gumnego. Gumny krótko do Puchacza. Puchacz do Darko Jeficza. Mówiłem, że Jeficz niezbyt często był pod grą. Teraz prosto padłe podanie na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Było to efektowne, ale niezbyt efektywne, bo jednak piłka pod nogami Ukraińca nie wylądowała, opuściła boisko. Od własnej bramki już rozpoczął ten młodziutki Bartłomiej Żynel. Żynel krótko podał i już obrońcy polskiej Wisły starają się rozprowadzić kolejną akcję ofensywną. Jest tutaj Sielewski. Sielewski na lewą stronę do Tomasika. Tomasik wzdłuż bocznej linii boiska do Mateusza Szwocha, który był popychany przez Roberta Gumnego. Gumny przyznał się do winy, od razu podbiegł do Mateusza Szwocha i go tam przepraszał, bo rzeczywiście młody zawodnik poznańskiego Lecha go tam nieprzepisowo zatrzymywał. Piotr Tomasik już przechwycił piłkę, ustawił ją sobie i za chwilę będzie dośrodkowywał, ale jesteśmy ledwie 5 metrów za środkową linią boiska, a zatem do bramki Mikiego van der Harta jeszcze naprawdę duży obszar. Tomasik teraz zastanawia się, jak rozegrać ten stały fragment gry. Czekali zresztą płotrzanie na to, aż gotowy do gry będzie także Mateusz Szwoch. Alan Uryga, to on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Jednak chyba zostawi piłkę Sielewskiemu. No bardzo tutaj celebrują ten moment wznowienia gry goście. Podanie do Marcjanika. Marcjanik przekroczył środkową linię boiska. Zagranie na prawą stronę do Rzeźniczaka. Jakub Rzeźniczak, dośrodkowanie piłki w pole karne. Rogne wybijanie to Robert Gumny, oby przechwycił to Puchacz. Puchacz głową strącił piłkę do Darko Jeficza. Jefic zrobił kółeczko, zrobił drugie kółeczko i stracił piłkę. Olaf Nowak, groźnie Olaf Nowak, świetnie tam zatrzymywany przez Roberta Gumnego. Ruszają poznaniacy. Puchacz, środkowa strefa boiska. Forma ostra gra Piotra Tomasika i przekroczył przepisy Piotr Tomasik. Nie może teraz w to uwierzyć, aż przyklęknął. Uderzył pięściami o murawę, nie mogąc pogodzić się z taką interpretacją tej sytuacji przez sędziego z Kluczborka. Mamy zmianę w drużynie poznańskiego Lecha. To druga zmiana w drużynie kolejorza w tym meczu. Krystian Gyckier gotowy do wejścia na boisko. Zmienia Pawła Tomczyka. Myślę, że naprawdę wielkie brawa dla Pawła Tomczyka za ten mecz. Bo może nie był zbyt aktywny, może nie miał zbyt wielu szans, ale to, co miał zrobić, to przecież zrobił, bo to on wywalczył rzut karny, który na bramkę zamienił Darko Jeficz. No i też brawami żegnany wychowanek poznańskiego Lecha. Krystian Gyckier wraca po dość nieprzyjemnej kontuzji palca. Wydawało się, że to była kostka, że będzie pauzował krótko. Złapana ta kontuzja w rundzie finałowej poprzedniego sezonu, no ale wykluczyła go z treningów na kilkanaście tygodni. Być może nie jest jeszcze w pełni formy. Fizycznie trener Dariusz Żuraw mówi, że czuje się już dobrze, że gdyby mógł, to pewnie by zagrał nawet i 90 minut, ale wystawiony dzisiaj Paweł Tomczyk i ostatnich 30 minut dostaje do gry Krystian Gyckier. No to liczymy na tego duńskiego Wikinga, że znów odpali tutaj armatę. W końcu nie na darmo nazywało go się królem bułgarskiej i oby ten król bułgarski potwierdził także i dzisiaj swoje panowanie. Na razie poznaniacy. Pedro Tiba głęboko cofnięty, cofnął się po piłkę. Portugalczyk rozprowadza kolejny atak kolejorza. Spokojnie teraz podaje do Tomasa Rogne. Rogne, prosto padła piłka do Puchacza. Puchacz biega do środka, oddaje piłkę Jeficzowi. Jeficz w takim trójkąciku pokali teraz poznaniacy, ale boiskowej przestrzeni nie zyskali. Na lewą stronę zagranie Tiby do Kostewicza. Wołodymyr Kostewicz krótko do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak do Kostewicza, ale szczelna jest tutaj ta defensywa gości. Pedro Tiba, może jakieś krosowe podanie, nie? Jednak krótko do Carlo Muchara. Muchar do Rogne, Tomasz Rogne. Tomasz Rogne, podanie do przodu do Puchacza. Puchacz wycofuje do Pedro Tiby. I rzeczywiście poznaniacy teraz tak klepią, a płotrzanie czekają na najdrobniejszy błąd. Poznaniacy nie mogą gdzieś przedostać się poza linię 30 metra. Teraz ładna piłka do Roberta Gumnego. Gumny na wysokości pola karnego, będzie dośrodkowanie. Nie, płaska piłka, Robert Gumny jest w polu karnym. Gumny strzela lewą nogą, ale przestrzelił. Ależ to była ładna akcja poznaniaków. Pograli, poklepali teraz tam Gumny z Puchaczem. Odegranie piętką Puchacza do Gumnego. Ten wybiegł w 16, uderzył lewą nogą, ale minimalnie... Powinien być rzut wolny, rzut roczny dla piłkarzy Lecha, bo to było po interwencji środkowego obrońcy drużyny. Rzeczywiście ta piłka trąciła nogę jednego z zawodników płockiej Wisły. No nie mógł też się pogodzić z taką interpretacją tutaj Robert Gumny, który łapał się za głowę, no ale gra już rozpoczęta, nie ma co do tego wracać. Może i poznaniacy stworzą sobie kolejną akcję. Muchar fauluje w środkowej strefie boiska Dominika Furmana. No twardy to zawodnik ten Muchar, ale tutaj rzeczywiście trochę chyba przesadził, bo odbił się tam od niego jak od skały, a tej rączki chorwackiego pomocnika tutaj popracowały. Musi uważać, jedną żółtą kartkę w poprzednim meczu już zarobił, a przecież kibice poznańskiego Lecha pewnie przyjmują zakłady, że Karlo Muchar po pierwszych czterech kolejkach to już będzie za kartki pauzował, bo ma skłonności do ostrej gry. W tym meczu jeszcze żółtym kartonikiem nie został ukarany. Tymczasem stały fragment gry dla gości. Dominik Furman. Jesteśmy jeszcze w tym kole na środku boiska, ale niemal wszyscy zawodnicy włoskiej Wisły, nie licząc tylko bramkarza Szynela, za linią piłki. Oni gdzieś tam w okolicach szesnastki będą starać się zebrać tę drugą piłkę. Dośrodkowanie Furmana w pole karne. Robert Gumny. Pewna interwencja poznaniaków. I Pedro Tiba. I Darko jest w środkowej strefie. Ma dużo miejsca. Trochę za dużo kręci, ale ładnie teraz podał do Jóźwiaka. Ładnie napędza się ta akcja kolejorza. Kamil Jóźwiak po lewej stronie boiska. Jóźwiak co zrobi z piłką? Podanie do Tiby. Tiba w polu karnym, ale szybszy od niego jest Dominik Furman. Szkoda tej akcji, bo naprawdę ten kontratak zapowiadał się wybornie. 65. minuta tego meczu. Kolejorz przy Bułgarskiej prowadzi 1-0. Jeszcze 25 minut plus to, co dolicza. Witam z Potworda Jarosławę. Przebył w tym spotkaniu, a więc Lech ciężko osłonął po tym kwadransie przewagi drużyny płockiej. Były te rzutki w pole karne, troszkę ta piłka latała. Później była ta drżąca, bardzo głośna poprzeczka po strzale Furmana w 69 minucie. Teraz w rewanżu niejako była ta akcja Puchacza i Gumnego, zakończona strzałem zablokowanym przez obrońcę drużyny Wisły Płockie. Teraz ta piłka wędruje znowu na połowie drużyny kolejorza. Darko jest ładnie na jeden kontakt, znakomicie do Tiby. Ruszajcie panowie, czwórką atakują teraz Poznaniacy, już piątką, bo dołączył się po lewej stronie Kostewicz. Do niego piłka będzie adresowana. Kostewicz będzie dokładne zagranie, jak w 42 minucie. Króciuteńko do Jóźwiaka. Jóźwiak robi kółeczko w polu karnym do Jeftica. 18 metrów Jeftic strzela, ale pewnie broni Bartłomiej Szynel. Ale dobrze, że są te odkrywające akcje drużyny Lecha Poznań. Teraz w tej 66 minucie strzały Jeftica sparowany przez młodziutkiego bramkarza drużyny płockiej. I znowu goście, tym razem oni od własnego pola karnego. Dobrze, że tutaj nic złego nie stało się kolejorzowi w tym pierwszym kwadransie drugiej połowy spotkania, bo rzeczywiście był to niedobry moment w wykonaniu gry, w wykonaniu piłkarzy Dariusza Żurawia. Teraz chyba wszystko już bardziej unormowane. Znowu będzie można wrócić do tego sposobu gry, który przynosił korzyść kolejorzowi w pierwszej części meczu. Teraz rusza Karlo Muchar, piłka gdzieś tam już przy samej murawie wybijana, ale rzeczywiście ta kwestia w grze Muchara jest bardzo taka ekspresyjna, widoczna. To nie jest jakieś takie nadmierne piłkarskie cwaniactwo, bo to widać gołym okiem, że to jest twardy chłop, no i że teraz arbiter techniczny chyba będzie dyskutował z sędzią głównym tego spotkania. To też takie elementy nawiązujące do nowego przepisu, że teraz te żółte i czerwone kartki mogą otrzymywać także członkowie sztabu szkoleniowego. To jest Krzysztof Sobieraj, piłkarz kiedyś występujący w Warcie Poznań, teraz w sztabie szkoleniowym drużyny Wisły Płockiej. On zobaczył żółtą kartkę, więc mamy tutaj kartkę. No, musimy w swoich dodatkach odnotować, że Krzysztof Sobieraj, jeden z asystentów Leszka Ojczyńskiego, zobaczył kolorowy kartonik w tym meczu. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Tych zmian przepisów zresztą jest troszeczkę a propos nowego sezonu 2019-2020, także w rozgrywkach PKO Ekstraklasy w tym kraju. Teraz faulowany jeden z zawodników kolejorza. Tam widać jest bólu przy linii pola karnego. To Tymoteusz Puchacz. No dosyć tylko tu z tyłku, bo mówiliście państwo o tym, że już w 18 minucie poważnego jakiegoś urazu doznał Tymoteusz Klubsko, musiał opuścić boisko. Na razie nie mamy żadnych informacji na temat stanu zdrowia tego piłkarza, który na nocach opuścił plac gry i od razu powędrował w otoczeniu ratowników medycznych do szatni. Gramy teraz dalej. Poznaniacy, Pedro Piwa, cały czas taki kreator gry w zespole Lecha. Dzisiaj nie widoczny Darko Jeftic. Rzeczywiście, jak już mówiliśmy, ten gol z karnego. Później znakomita okazja niewykorzystana, bo trafił piłkę pod strzałem głową poprzeczkę w 42 minucie Dawidowski zna. Tutaj takim emotorem, dobrym duchem stara się być Pedro Piba, Portugalczyk. Znowu do niego piłka trafia od Mikeja Wunderharta. Kolejne tki bramkarze uruchamia Portugalczyka i my są teraz na Poznaniacy w kierunku bramki Bartłomieja Żynela. Rusza po lewej stronie jak skrzydłowa rakieta. Teraz pięknie Kostelidze ze polu karnym. Szkoda, że nie było szybszego podania. Zawahał się przez ten moment Kostelidz, zdążył cofnąć się ze śliczak i wybija piłkę do przodu. Jest tam Olaf Nowak, ale piłka teraz błyskawicznie przejęta przez Diodię Czurno-Markowicza do Tomasa Rogne. I teraz ta cierpliwość poznańskiej drużyny. To, co było widać także w tym pierwszym meczu na stadionie w Gliwicach, teraz też widoczne w tym fragmencie gry na poznańskim stadionie w starciu z Wisłą Płock. Zerkamy na te teleminy. 69. minuta się zakończyła, więc ruszyła 70. w tym meczu. Lekko te 12 minuty po golu rzutu karnego Darko Jeslicza prowadzi Starciarzami Słodka 1-0. Pistacjowy teraz na błyskał tutaj ten pistacjowy strój bramkarza Kolejorza w świetle Jupiterów na poznańskim obiekcie. Już teraz gumny będzie w pole karne, poradził sobie z Tomasikiem. Gumny pole karne, ale z okazja Kiera marnował tę okazję, znakomitą miał. Świetna akcja Roberta Gumnego, piłka dozrywana, no nie sięgnął futbolówki lewą nogą Krystian Kiera. Ale będziemy mieli następną zmianę. Oskar Zawada w drużynie Wisły Płock opuszcza boisko w minucie 70. Kto tam w jego miejsce się pojawia, to jest Ricardinho, a więc ten Brazylijczyk w drużynie Leszka Ojczyńskiego. A tymczasem no, na pewno głęboko odetchnęli po stanie po tej fenomenalnej akcji Gumnego. Szkoda, że nie finalizowanej. Powinno być 2-0 w tym spotkaniu, no ale nie ma. Gramy dalej. 1-0 Lechia prowadzi z Wisłą Płock. Piotr Tomasik twardo walczy z Tymoteuszem Klubczem o piłkę, ale Tomasik oczywiście ma walić z Płocki, to gdyby ktoś jeszcze tych rozsadzeń personalnych całkowicie nie zanotował. I znowu zawodnicy drużyny gości. Jest ta piłka gdzieś tam przy nodze prawej Nowaka, odskoczyła jednak futbolówka i znowu Lech. Gramy dalej, mecz stał się bardziej otwarty. Szybsze akcje z jednego pola karnego na drugie. Przenoszą te akcje teraz, nieco zwolnił Tymoteusz Pudarczyk do Roberta Gumnego. Tomasz Rogne i znowu słowo wywoławcze w drużynie Kolejorza. Cierpliwość, cierpliwość, a może ten drugi gol wreszcie wpadnie. Ależ naprawdę znakomita ta akcja Roberta Gumnego. Nie mogę o tym zapomnieć, no bo taki snajper, ten król bułgarski, go określił teraz Dawid kilka minut temu. Krystian Gietkiel powinien tę piłkę do siatki wpakować. Gietkiel, no ale to może jeszcze brak tego grania po tej dosyć długiej kontuzji. Teraz gracze Płocka przenoszą akcję na połowę zespołu Lecha, ale tam dobra sekuracja Rognej do Wanderharta. Wanderhart, czy będzie daleki wykop, czy jednak nie? To, co trenują, to, co ćwiczą, to, co pokazują, jednak nie. Teraz sobie kopnął ponad 50 metrów, ale to znakomicie, precyzyjnie, na milimetry do Kostewicza. Ten rusza, jest już pod polem karnym drużyny Płockiej. Jest już 18 metrów, do Gietkiela gol! Gol! Ale piękna, ale piękna, jaka cudowna akcja drużyny Kolejorza. Kapitalnie to się zaczęło. Zaczął to bramkarz Mikkel van der Hart na lewą stronę. Kostewicz, Jeftis, uliczkę, kapitalnie podanie do Gietkiera i Krystian Gietkier pakuje piłkę spokojnie tuż przy prawym słupku płockiej bramki. A zatem odnotujmy, to naprawdę pięknie wyglądało, ale jest taki no look pass, nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie tam waru, że nie będzie jakiejś wideoweryfikacji, choć jeszcze pewnie nie sprawia tej gry, właśnie dlatego Jarosław Przebył, czy to było równiuteńko w linii, czy też jeszcze będziemy mieli tutaj chwilę niepewności. Ja już wykrzyczałem tego gola, bo tak to wszystko pięknie wyglądało i szkoda by było, gdyby to przez wideoweryfikację zostało odwołane. Oszaleli ze szczęścia także kibice na trybunach stadionu przy Bułgarskie. Gramy, gra wznowiona, gol uznany, Lech prowadzi z Wisłą Płock 2-0. Państwo posłuchajcie, kto tego gola strzelił. Sytuacji potrzebował, pierwszą zmarnował, w drugą. mecze bezlitosne i Lech prowadzi już z Wisłą 2-0, już jest spokojniej, już można tutaj naprawdę grać swoje, bo tutaj jednak gdzieś przypadkowa bramka dla Wisły niczego nie pokrzyżuje i potwierdza się to, co mówiłem, że Lech z Wisłą lubi grać, że Lech z Wisłą u siebie potrafi strzelać bramki, że Lech z Wisłą u siebie z reguły wygrywa. Kapitalna była ta akcja Poznaniaków i to właśnie było to, czego brakowało Lechowi w poprzednim sezonie. Świetna gra nogami bramkarza, bo czy Mateusz Dudowski albo Jasmin Buric potrafiliby zagrać taką perełkę, takie ciasteczko do Kosty Wysza. Przecież to było podanie na 70-80 metrów na czubek nosa do ukraińskiego obrońcy i ten już wiedział, co z piłką zrobić. Oby teraz wiedzieli poznańscy obrońcy, co zrobić piłką, bo tam Ricardinho na linii pola karnego i wybić panowie tę piłkę. Van der Kark dopiero teraz przechwycił i dobrze, i mamy już kilka sekund z głowy, bo tutaj wielki Van der Kark niespiesznie stara się wznowić grę. Ręką tym razem podał do Pedro Tiby. Pedro Tiba jedno, drugie kółeczko, nie ma koło podać się z przodu, spowolnił grę, nie ma co się spieszyć, jest 2 do 0, 26 minut do zakończenia tego spotkania. Jest Tomas Rowne. Rowne, spokojnie, na lewą stronę, tutaj jest Cyrno Markowicz, z przodu ustawiony Włodymyr Kostewicz, chyba poda do Muchara, tak jest, Karlo Muchar do przodu, do Kamila Jóźwiaka, ale jednak to podanie już było niedokładne i od rzutu z autu rozpocznie za chwilę Jakub Rzeźnica. Słyszą Państwo, że gwizdy za każdym razem, kiedy tutaj Rzeźniczak jest w pobliżu piłki, trybuny przybułgarskie się uruchamiają. 2 do 0, pięknie wyglądają te LED-owe tablice, pięknie wygląda ten wynik. 74. minuta tego spotkania, kolej już prowadzi przybułgarskie 2 do 0, bramki Jeftnicza i Krystiana Gytwiera po naprawdę przepięknej akcji całego zespołu. Jest tutaj już zatrzymywany jeden z zawodników polskiej Wisły przez Włodymyra Kostewicza, ale Ukrainiec niestety przekroczył przepisy. Szybko wznowili podtrzanie. Ricardinho do przodu, do Furmana. Furman 20 metrów do bramki. Trzeba na niego uważać. Doskoczył do niego Tomasz Rowny. Dominik Furman cały czas utrzymuje się przy piłce. Mięciutkie teraz zagranie w pole karne. Tomasik sam przed bramką. Piotr Tomasik prosto Van der Harta. Jeszcze nie koniec. Teraz dopiero wybijają tę piłkę Poznaniacy. No i było bardzo niebezpiecznie, bo tam stanął oko w oko Piotr Tomasik z Van der Hartem. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze tutaj płaska Wisła. Jeszcze będzie dośrodkowanie piłki w pole karne. Jest to dośrodkowanie, ale prosto Van der Harta, który teraz przytulił tę piłkę do swojej bluzy, jakby chciało tak się i nikomu nie odda. Ale teraz za chwilę wznowi już grę. Naprawdę euforia tutaj na trybunach. W dalszym ciągu nie mieliśmy informacji o tym, ilu kibiców dzisiaj na stadionie. A ciekawy jestem faktycznie tych dokładnych danych, żeby porównać to. Jeśli chodzi o ostatni mecz poprzedniego sezonu przybułgarski, to było starcie z Legią Gdańsk, to wówczas 7,5 tysiąca dokładnie, bo spojrzałem sobie w notatki z tamtego meczu, 7,5 tysiąca. Teraz myślę, że przynajmniej dwukrotnie więcej kibiców przybułgarskich w Poznaniu obserwuje, jak Kolejarz gra naprawdę bardzo dobrze i prowadzi z Płocką Wisłą 2 do 0. Van der Kart znów wykorzystywany przez stoperów. Do niego było podanie. Krótko Van der Kart do Pedro Tiby. Tiba ma dużo miejsca, ale jest jeszcze na własnej połowie. Pedro Tiba, podanie do Roberta Gumnego. Gumny podchodzą wyższym pressingiem Płocczani, ale Poznaniacy naprawdę świetnie sobie z nim radzą. Darko Jeftić do Tiby. Oj, stracili teraz tę piłkę Poznaniacy. Niechlujne było to podanie Darko Jefticza. Rusza do przodu Furman, był faulowany, może być kartka dla Roberta Gumnego. No zobaczymy, czy się upiecze młodemu Poznaniakowi, bo rzeczywiście złapał w pół gdzieś w takim zapaśniejszym chwycie uciekającego Dominika Furmana. No musiał się do tego ograniczyć Robert Gumny, bo wiem tutaj naprawdę Dominik Furman i 25 metrów do bramki i dużo wolnego miejsca. No z tego równania najczęściej wychodzi bardzo, bardzo groźny strzał. Taki groźny strzał już przecież zresztą oglądaliśmy, kiedy Furman trafił gdzieś w okolice słupka bramki Van der Harta. Teraz będzie stały fragment gry i oczywiście właśnie Dominik Furman nieczołowicie wybrał tam sobie najbardziej odpowiadającą mu kępkę zielonej trawy. Ustawił piłkę. No i jego koledzy ubrani na czarno już czekają na to, co Dominik Furman zrobi. Będzie dośrodkowanie, mięciutkie dośrodkowanie na piąty metr. Niebezpiecznie zakotłowało się tam, był tam rykoszet i chyba będzie rzut rożny. Nie, nie będzie nawet rzutu rożnego. Od własnej bramki po prostu rozpocznie Miki Van der Kart. 78. minuta na stadionie przy Bułgarskiej. Dariusz Żuraw już spokojny. Dariusz Żuraw popija sobie jeszcze wodę. Myślę, że tych ostatnich kilkanaście minut naprawdę będzie ze spokojem oglądał. Oby Poznaniacy ładnie wyszli spod tego pressingu. Tak się właśnie dzieje. Pedro Tiba otoczony przez trzech zawodników. Podanie do przodu do Włodymyra Kostewicza. Włodymyr Kostewicz tam w walce ze swoim rywalem wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Krótko podaje do Pedro Tiby. Tiba rusza do przodu. środku, ależ ładna akcja Portugalczyka Pedro Tiba. Do kogo poda? Zmagają się brawa, podanie do Jóźwiaka. Dośrodkowanie w pole karne, Urryga musi takim rozpaczliwym ślizgiem tę piłkę wybijać. Jeszcze będzie jedna okazja na dośrodkowanie, jest to dośrodkowanie. Jóźwiak starał się to zamknąć strzałem, nic z tego nie wyszło. Cierpi tam Jakub Rzeźniczak, ale Furman gra dalej, Furman rusza do przodu, minął trzech rywali. Pochwalił go na ziemię Karlo Mukar, ale czyściutko trącił tę piłkę. No to gramy dalej, nie przerwali gry, Poprzanie do Poznaniacy też nie mają zamiaru. Ruszają do przodu, Darko Jewczyk, mocne strzelenie piłki w pole karne. Jeszcze tam powalczy o futbolówkę Kamil Jóźwiak, teraz sędzia dopiero przerywa grę, bo zauważył, że w dalszym ciągu leży tam Jakub Rzeźniczak. Gwizdy niemiłosierne na stadionie, 16 616 kibiców gwizdy. Teraz ile fabryka dała na Jakuba Rzeźniczaka, bo ten tutaj przerywa tę grę. No, potrzebuje pomocy medycznej, biegają motorzyści już na murawę. Ładnie zapowiadała się ta akcja Lecha Poznania, ale była zatrzymana przez to, że tam Rzeźniczak w okolicach pola karnego leżał. Ponad 2700 nowych kibiców i ponad 2500 kobiet dziś obserwuje to spotkanie. Jeżeli kibice będą oglądali tak grającego Lecha, to myślę, że i na kolejne spotkanie przyjdą. To myślę, że będą chcieli tutaj naprawdę ochoczo przy bułgarskiej gościć, bo gra Lecha Poznań może się podobać, bo gra Lecha Poznań jest wreszcie inna. To nie jest już takie nudne klepanie. To jest cierpliwość. Tutaj jest to, co kibice lubią najbardziej, a przede wszystkim są bramki, tak jak dzisiaj Darko Jeficza i Krystiana Wiertiera. Tymczasem Filip Marszliński, jeśli dobrze dostrzegam, z numerem 36, już tam gotowy do wejścia na boisko. Mówi się o tym, że to być może największy talent Lecha Poznań, wyciągnięty z akademii jeszcze w poprzednim sezonie. Zadebiutował u Adama Nawałki, strzelił bramkę w debiucie przecież w Sosnowcu, później strzelił bramkę Legii. No i zobaczymy, jak w tych ostatnich kilku minutach na boisku zaprezentuje się Filip Marszliński. Na razie jednak jeszcze zmiana w drużynie płockiej Wisły. Z numerem 25 wchodzi, a więc jednak Jakub Rzeźniczak boisko opuszcza, a w jego miejsce Cezary Stefańczyk z numerem 20, a więc ten doświadczony zawodnik. Teraz to on zamelduje się na prawej obronie drużyny trenera Leszka Ojczyńskiego. Rzeźniczak niezwierzchnie nam udaje się do strefy zmian. Zdziwię się, że on chciał powędrować aż tutaj, bo przecież jeżeli był po drugiej stronie boiska, to boisko w myśl nowych przepisów mógł opuścić właśnie z tamtej strony. Zaoszczędziłoby to jednak trochę czasu. Teraz jeszcze zmiany Marszlińskiego nie ma. Pewnie sędzia będzie czekał na kolejną przerwę w grze. Rozpoczęli Płoczanie. Jest Alan Urryga, ale jeszcze na własnej połowie. Teraz ruszył do przodu Alan Urryga na lewą stronę. Głodny gry jest Piotr Tomasik. Za wielu minut w Poznaniu nie zaliczył, a więc trudno się dziwić, że właśnie przy Bułgarskiej pokazać chce się najbardziej. I chce tutaj wszystkim udowodnić, że za szybko z tego Poznania go skreślono. Krótka informacja z Mielca, bo skoro mówimy o dobrych występach poznańskich piłkarzy, no to też nadzieja na stadionie w Mielcu w meczu Fortuna pierwszej ligi. Tam Warta zdobyła gola kontaktowego w 66 minucie za sprawą Jaroka, a teraz w 80 minucie zatem w tym meczu w Mielcu, pierwszoligowym meczu, Stal prowadzi z Wartą, ale już tylko 2-1. Ale wracamy na Bułgarską, gdzie kolejo, że 2-0 prowadzi zespołem Wisły Płocki. Mamy następną zmianę. Mamy zmianę, wspomniany przeze mnie Filip Marszliński wbiega na boisko, zmienia kapitana Darko Jeficza. Jeficz strzelił gola z rzutu karnego, miał kapitalną okazję jeszcze w pierwszej połowie, kiedy piłka po jego uderzeniu ostemplowała poprzeczkę bramki Bartłomieja Żynela. No i Jeficz już może sobie odpocząć, już może tych ostatnich niespełna 10 minut obserwować w zabocznej linii boiska. Wołodymyr Kostewicz teraz rusza do przodu, ten niewysoki Ukrainiec. Oj, troszkę się tam zamotał i stracił piłkę, ale był podcięty przy okazji i będzie stały fragment gry dla Poznaniaków. Podbiegł tam zresztą jeden z zawodników płockiej Wisły, przeprosił za to brzydkie podcięcie Wołodymyra Kostewicza. No oby tam się nic nie stało Kostewiczowi, bo on w dalszym ciągu się z boiska nie podnosi. Miejmy nadzieję, że ten limit pecha już został wykorzystany, że kiedy w pierwszej połowie tym motorsklub musiał opuścić boisko, to więcej kontuzji w drużynie poznańskiej już tutaj nie będzie. Ale w dalszym ciągu Wołodymyr Kostewicz się nie podnosi. Jeśli dobrze dostrzegam, to limit zmian już zdaje się wykorzystany w drużynie poznańskiej. Tak, trzy zmiany już były. Tymczasem wbiegają maturzyści, jednak ten Kostewicz będzie potrzebował pomocy medycznej. Być może obejdzie się tylko na jakimś tam drobnym opatrunku, być może to bolące miejsce zostanie po prostu schłodzone i ten mecz Ukrainiec będzie mógł dokończyć. Oby tak było, bo tak jak wspomniałem, już tutaj manewru Dariusz Żuraw nie ma. Jeśli ta kontuzja Kostewicza będzie poważniejsza, no to Kolejarz będzie musiał spotkanie kończyć w 10. 83. minuta tego spotkania. Jak na razie jest 2-0. Przypominamy, bramka w pierwszej połowie Darko Jeficza. z rzutu karnego na 2-0 po przerwie podwyższył powracający po kontuzji Krystian Wiotkier. Rzeczywiście ta akcja na 2-0, no to będziemy, myślę, wspominać jeszcze przez wiele, wiele tygodni, bo to była kwintesencja tego, jak ma grać Lech Poznań Dariusza Żurawia. Wznowienie nogą bramkarza, podanie dokładne na kilkadziesiąt metrów, szybka koronkowa akcja, podanie prostopadłe, wykończenie, naprawdę palce lizać. Myślę, że naprawdę to będzie hit wielu powtórek telewizyjnych, bo tę ładną, piękną, składną akcję będzie można tutaj dołączać do wielu kompilacji z najlepszymi zagraniami w naszej Ekstraklasie. Już wznowili tę grę poznaniacy, może kontynuować zawody. Na szczęście Wołodymyr Kostewicz, odetchnęliśmy tutaj z ulgą. 84. minuta tego spotkania i poznaniacy wysoko podchodzą Płotrzanie, licząc na to, że Cyrno Markowicz tam się pomyli. No było blisko, bo musiał nastrzelać tam jednego ze swoich rywali, żeby w dalszym ciągu drużyna poznańska była w posiadaniu piłki. Ale spieszy się tutaj drużynie nafciarzy. Widać, że no, nie mają zresztą na co czekać. 6 minut regulaminowego czasu gry, a dwie bramki do odrobienia. Cyrno Markowicz do Jóźwiaka. Ładnie urwał się Kamil Jóźwiak. Szkoda, że podawał niedokładnie. Furman. Furman podaje do Urygi, ale Uryga często podłącza się do akcji zaczepnych. Jest ratak po lewej stronie. Na obieg idzie mu Tomasik. Ratak właśnie do Tomasika. Tomasik w polu karnym o niebezpiecznym od dużo miejsca. Bezpośrednie miejsce. Jeszcze zamyka nogi zawodników polskiej Wisły. To był chyba Szpok, który uderzał bardzo, bardzo niecelnie. Na szczęście uderzał niecelnie, bo miał też mnóstwo miejsca zostawionego gdzieś tam z prawej strony pola karnego. Złożył się dość efektownie, uderzył z woleja, ale piłka obok bramki Mickiego Vanderharta. 85. minuta. W dalszym ciągu jest dobrze. W dalszym ciągu jest bardzo dobrze. Po kolei już prowadzi w Poznaniu przy Bułgarskiej 1-2-0. 5 minut, 9 sekund, plus to, co doliczy sędzia. Tyle pozostało oczywiście do końcowego bliska Jarosława Przybyła i do zainkasowania wszelkich punktów przez graczy Lecha. Oprócz tego kwadransa gry po przerwie, to rzeczywiście mecz z dominacją drużyny trenera Dariusza Żurawia, który może spokojnie rzeczywiście tutaj spacerować sobie przed ławką rezerwowych. Limit zmian wyczerpany, a więc dodatkowy zajęć się wywindywaniem kartek do zmian nie będzie miał także kierownik drużyny Mariusz Zgrzybczak. No a my mamy zajęcie postaci odjechania w oby do końca udanego za kolejorza piłkarskiego widowiska i walki z Wisłą Płocką. Teraz Musawę daleki przerzut na lewą stronę boiska, jest tam Kamil Jóźwiak. Znakomicie przeniesiona piłka na tę głową graczy Płocki Wisły. Był tam Cezary Szczepańczyk, terminięty polaniem do Piby, który znowu ma piłkę. On dzisiaj rzeczywiście tutaj jest takim głównym dystrybutorem piłek w zespole kolejorza. Po prawej stronie jest Robert Gunter, teraz on przejął piłkę do Pawcia, ale połapali się ten wszystkim zawodnicy Wisły. Powalczył młody Marciński, ale za ostro będzie rzut wolny. No proszę, Damian Brasak niepotrzebnie odepchnął młodego człowieka z drużyny Lecha Poznań, ale też dużą siłą spokoju wykazał się Peter z Kluczworka. Pokazał panowie, bez takich zagrywek, rzut wolny już podyktowany dla zespołu Spódzka, a więc dokończmy w dobrej atmosferze to spotkanie. 87. minuta meczu. Tym razem zła akcja drużyny Wisły Płock. Stracona banalnie piłka i będzie aut na własnej połowie boiska dla piłkarzy Lecha Poznań. Następną sobotę piłkarzy Lecha czeka wyjazd do Beniaminka, do drużyny łódzkiego klubu sportowego. To spotkanie w sobotę 3 sierpnia o 20:00. Także na żywo na antenie Radia Poznań. No i to będzie taka wyprawa, myślę, po może komplet. Teraz ta piłka stracona, będzie musiała być żółta kartka dla grającego z Piotrką Czyrno Markowicza, a to jest druga żółta kartka, czyli w konsekwencji czerwona. 87. minuta spotkania. Jeszcze tej czerwonej kartki nie pokazał, ale tak już ten, co teraz potwierdził ten gestem arbiter, pan przybył, kolejny kartonik dla piłkarza z Serbii pozyskanego przez Lecha. No i Lech będzie kończył ten mecz w dziesiątce. 87. minuta meczu, czerwona kartka dla gracza kolejorza, który musi powędrować już do szatni. To troszeczkę da na pewno wiatru w żagle piłkarzom Wisły Płock, ale mamy nadzieję, że tutaj żadnych wielkich strat nie będzie, jeśli chodzi o bramki, a więc Czerna Markowicz pierwsza po dwóch żółtych kartkach, dwie żółte kartki w konsekwencji czerwona, Lekę w dziesiątkę kończy się spotkanie, będzie z narciarzami bardzo niebezpiecznie ustawiona piłka, bo ten rzut wolny będzie wykonywany z 24-25 metrów przez Furmana. Furman strzela jednak ustawionych w murze piłkarzy Kolejorza. Teraz Buwacz moim zdaniem był faulowany. Gramy dalej, pokazuje jednak sędzia, uznał, że nic nie było. Groźne do Jóźwiaka, może będzie kontra Lecha i grający w dziesiątkę. Teraz szybko, ładnie do Martwińskiego. Martwiński i Jóźwiak pędzą na bramkę. Ale ta szkoda, że Martwiński niedokładnie odkrywał do Jóźwiaka, ale to nie koniec akcji. Lech atakuje nadal 25 metrów. Buwacz strzela. Strzela i ta piłka, chyba muskając rękawice bramkarza Żynela, ląduje na tę poprzeczkę, a więc będzie rzut rożny. Ale teraz sporo fantazji młodzieńczej w tej akcji. Najpierw zgubiona piłka, niedokładnie podawana przez Martwińskiego. Zbyt energetycznie do tematu podszedł, nie zagrał dokładnie do Jóźwiaka, ale była okazja dla Puchacza, więc ten z niej skorzystał, oddał potężny strzał, po którym musiał napracować się 21-letni bramkarz drużyny płockiej. 89 minuta dobiega końca, za chwilę rozpocznie się 90. Mamy rzut rożny po prawej stronie, patrząc od bramkarza płockiej drużyny, wykonywany przez Jóźwiaka. Wybijana piłka za pole karne. Jest tam Pedro Piba ze spokojem i słowo klucz. Cierpliwość, piłkę ma Boba Kosewicz na prawo do Rowne. Ten ładnie w pole karne. Jeszcze popędzi Puchacz, nie będzie. No to zbyt delikatny. Był tam kontakt oczywiście piłkarza drużyny płockiej Damiana Rosaka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w telewizyjnych powtórkach. My tutaj na gorąco musimy oceniać, ale to było chyba tylko takie muśnięcie prawą ręką, a więc arbiter nie zdecydował się podyktować rzut karny. Kolejny już w tym meczu dla Lecha. Był rzut karny w 12 minucie zamieniony na gola przez Darko Jeśnicza. Była później fantastyczna akcja w 73 minucie gol Krystiana Getkiera i to dzięki temu kolejowcy prowadzi Wisłą Płockę 2-0. I za chwilę dowiemy się, o ile to spotkanie będzie przedłużone. Lech od 87 minuty gra w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Żyrno Marczowicza. A jak to tam ma piłkę po lewej stronie, 5 minut dłużej ten mecz potrwa. Jeszcze teraz kapitalnie, już tak jest polu karny, strzela. Gol! Grający w dziesiątkę, młody Kolejot pokonuje Wisłę Płock już teraz. 3-0 pokazał sędzia doliczone 5 minut czasu gry, a Kamil Jóźwiak nic sobie z tego nie robił, tylko wpadł z lewej strony w pole karne i płacimy półgórnym strzałem. Pakował piłkę do siatki obok bramkarza Bartłomieja Żynela. Kamil Jóźwiak, Lech Wisła Płock teraz już w doliczonym czasie gry 3-0. A zaraz pewnie speaker pozwoli, kibice wyskandowali nazwisko zdobywcy tego trzeciego gola. Na razie jeszcze speaker do pracy się nie zabrał, bo kibice wetują, śpiewając tutaj całą drużynę Kolejorza, bo ta gra, jak mówiliśmy, może się podobać. Uradowany, uszczęśliwiony trener Dariusz Żuraw, bo no ta jego drużyna zaczyna tutaj całkiem fajnie funkcjonować. Gra z polotem, z fantazją, dużo młodzieńczej werwy, a co najważniejsze, także gole w ramionach kolegów. Kamil Jóźwiak, piłkarze Wisły Płockie wznawiają już akcję ze środka boiska, gdy zaczęli grać 11 sekund do 10, to pewnie myśleli, że może jeszcze strzelą szybko gola kontaktowego, ale tymczasem gola zdobył dla Lecha Kamil Jóźwiak. Lech prowadzi z Płocionami 3-0. Ależ to była bomba Kamila Jóźwiaka, z jak ostrego kąta pocelował gdzieś tam po okienko, gdzieś tam właśnie młodzieńcza fantazja go poniosła, bo tak jak w pierwszej połowie mówiliśmy, że 9 na 10 zawodników nie ruszyłoby do piłki, Tomczyk ruszył do walczu karnego, tak w drugiej połowie i Jóźwiak strzelał, chociaż pewnie większość by nie strzelała, on strzelał i dzięki temu stadion może skandować właśnie to, co się dzieje. Kamil Jóźwiak 3-0, piękny wynik, piękna gra, oby tak dalej, oby ten wynik jeszcze udało się dowieść do końca, jeszcze Furman będzie dośrodkowanie, Furman, ale pewnie chwyta tę piłkę Miki van der Kart, naprawdę dobra, świetna gra Mikiego van der Karta, no przyczynił się także przecież do strzelenia drugiego gola dla Lecha Poznań, także najwyższe noty zasłużył tutaj holenderski golkiper Kolejorza. Ale jeszcze ruszają nienasyceni poznaniacy, po czwartą bramkę rusza Tymoteusz Puchacz, piłka do Tiby, Pedro Tiba, jest 25 metrów do bramki, podanie do Gietkiera, Gietkier strzela, 4-4-0! Krystian Gietkier, czwarta bramka dla Lecha Poznań, ależ oni są nienasyceni, ależ oni są głodni kolejnych bramek. Teraz fantastyczna akcja, Puchacz, Tiba, Gietkier, 4-0, drugi gol Tuńczyka w tym dzisiejszym spotkaniu, płaskie uderzenie prawą nogą, piłka nie przenosiła się od słupka, padła do bramki Bartłomieja Szynela, który nie może w ogóle uwierzyć, co to się dzieje. Lech absolutnie rozbija tutaj Wisłę Płock. Lech grający w dziesiątkę strzela drugą bramkę. Naprawdę fantastyczna akcja Lecha Poznań. Teraz pytanie, czy znów nie było spalonego, bo znów na linii bramkowej, na linii spalonego właśnie był Krystian Gietkier. I jeszcze sędzia tutaj nie wznawia tej gry. Oby ta nasza radość nie była tutaj przedwczesna. Oby ten drugi gol Duńczyka, tak jak i pierwszy, został zaliczony. Zostanie zaliczony, bo jest gwizdek arbitra. Już Płoczanie rozpoczęli. 4-0, 4 bramki Lecha Poznań. Piękna, efektowna i efektywna gra poznaniaków. Na takiego kolejorza warto przychodzić, takiego kolejorza warto oglądać, takiego kolejorza warto podziwiać. Po to właśnie, żeby kibice mogli sobie poskandować. Już drugi raz Krystian Gietkier w tym dzisiejszym spotkaniu mógł usłyszeć, jak poznański stadion wykrzykuje jego nazwisko. Drugi gol Krystiana Gietkiera, 4-0 dla poznańskiego Lecha. Ostatnie sekundy spotkania tej drugiej kolejki. Możemy już Lechowi dopisać 3 punkty, a zatem po dwóch meczach drużyna Dariusza Żurawia będzie miała tych punktów 4. To naprawdę jest dobry początek, zważywszy na to, z kim przecież Lech grał. Grał z mistrzem Polski, jakby nie było, na wyjeździe wywalczył remis. To naprawdę dobre igrze. Dzisiaj pewnie pokonuje drużynę płocką, która przecież także do najłatwiejszych rywali nie należy, która potrafi grać agresywnie, która potrafi naprawdę zabetonować dostęp do własnej bramki. Dzisiaj na szczęście płoczanie tego nie pokazali, a kolej już na fali. Puchacz teraz faulowany przez Piotra Tomasika. No nie mogą się piłkarze płockiej Wisły pogodzić z takim rezultatem. Tutaj brzydkie to jest zachowanie Piotra Tomasika. Przegrał walkę o pozycję z Puchaczem. Puchacz go po prostu minął i gdzieś go jeszcze kopnął, odmachnął się Piotr Tomasik, powalił Tymoteusza Puchacza na ziemię. Jest już 94 minuta. Myślę, że to będzie być może ostatnia akcja Lecha Poznań, jeżeli sędzia tutaj pozwoli rozpocząć tę grę. Jeszcze tam stara się Karlo Muchar pokazywać arbitrowi, że już jest po czasie, że już wypada to spotkanie kończyć. Dariusz Żuraw może teraz podnieść ręce w geście triumfu, bo w tym właśnie momencie sędzia z Kluczborka Jarosław przybył, to spotkanie zakończył. Fantastyczny mecz w wykonaniu podopiecznych Dariusza Żurawia. Pewne zwycięstwo z Płocką Wisłą, 4-0. Bramki Jewkicza, 2 gole Krystiana Gietkiera, bramka także Kamila Jóźwiaka. Warto oglądać takiego kolejorza, warto kibicować takiemu kolejorzowi, bo kolejorz dzisiaj pokazał naprawdę wielką klasę i absolutnie zasłużenie pokonał Płocką Wisłę. Piękne rzeczywiście to piłkarskie widowisko. Mówiliśmy o tym, pierwsza połowa absolutnie podległa do kolejorza, druga część zaczęła się źle dla Lecha, ale na szczęście bez bramkowych strat. A później był prawdziwy wstrząs, był bardzo ten ważny gol drugi na 2-0 w 73 minucie, tak do 87. Kolejorz zagrał w osłabieniu przeciwko drużynie Wisły Płock. Teraz to zabrzmi paradoksalnie, potrafił dobić się w takiej sytuacji gości z Płocka, zdobywające gole za sprawą Kamila Jóźwiaka z lewej strony pola karnego, Krystiana Gietkiera z prawej. Ostatecznie rzeczywiście pewne, zasłużone zwycięstwo Lecha. Czekamy na kolejne tak dobre występy, także na punkty w meczach wyjazdowych za tydzień w sobotę, 3 sierpnia mecze w Łodzi. No a dzisiaj ponad 16 tysięcy widzów na trybunach stadionu przy Łukaszki, w tym selekcjoner polskiej reprezentacji Jerzy Dzęczek, zobaczyli fajnego, znakomicie grającego kolejorza, co mieli okazję Państwu przekazywać dzięki sprawnej realizacji transmisji przez Jacka Proczka, Dawid Cydrowski i Krzysztof Ratajca. Dziękujemy, oddajemy głos do studia. Lech Poznań, Wisła Płock, 4-0. Na transmisję w meczu zaprosił Powiat Poznański. Autorem transmisji meczu jest... Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Witajcie dziewczęta i chłopcy, zaczynamy dzisiaj prawie jak za starych czasów. Program realizuje Łukasz Kurzawski, przed mikrofonem Wojciech Bernard. Zapraszamy na kolejną noc górnego. To przedostatnia audycja przed urlopową przerwą, ze względu na sam smysł znaczy krótsza niż zwykle, ale za to wypełniona waszymi piosenkami. Thank you. Thank you.